What about Western? Yeah. You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 3 del Tap Esports de la retallada, però el que paga descansa, però el que cobra també, i que aquest, encara que no ho sembli, és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més, a la olla! Ara, què hi penso? També podem fer una altra cosa. Doncs perquè no tingueu ara el mal de cap de passar per aquí a la nau per fer les presentacions, us enviarem a casa vostra, és clar, només els que han adquirit el bitllet, i que a la vegada aprofito per tothom el que no en té, que encara queden places lliures. És més, la nau és molt gran i està preparada per encabir-hi tot el Berguedà! Avui, 10 d'octubre de 2015, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. Són ara mateix les 12 i 3 minuts amb una temperatura de 16.6 graus centígrads, una humitat del 56% i una pressió atmosfèrica de 1.009 hectopascals. Avui, amb una mica de pasta basta pel 107.3 de la vostra FM. I a dintre hi trobareu de tot. A dintre la nau. Tan sols farà falta pasta. I no estic parlant de la del gallo, no. Estic parlant de la pasta, aquesta pasta que actualment va tan escassa i que costa tant de trobar. Semblen els rovellons, eh? I que realment amb aquesta pasta pots comprar l'altra pasta. Tot directament proporcional a la pasta que tinguis. I que realment el que fem és canviar pasta per pasta. Tot i que comprar pasta amb pasta, no hi guanyes, però tampoc hi perds. Ja veieu, hi han dos tipus de pasta, la pasta que es pot comprar i la que pots canviar, perquè a la pasta que et donen hi ha d'haver-hi una bona raó. La mateixa que tenim per posar la nostra cançoneta, perquè val més agafar-nos-ho en tranquil·litat, com diem des d'aquí sempre, eh? Nosaltres avui, fent honor a la nostra tranquil·litat, posarem un tema de Frankie Goes to Hollywood de fa uns quants anyets, eh? Esperem que la coneixeu, eh? Titula Relax, eh? Lo que ens faria falta a tots, una miqueta. Salutacions, cordials! Bé, nosaltres que estàvem parlant de fer tants mèrits, de fer d'aquesta tranquil·litat que porta aquesta nau, perquè encara hem de sortir. Suposo que sortirà la nau, sortirà encara hi ha temps, com dèiem, va comprar els bitllets, sortirà a partir de després de passat la castanyada. Clar, s'ha de celebrar la castanyada aquí, no ens emportarem castanyes, les castanyes ja les fotrem al camp, o no? El que no sabem si disfrutarem de tant relax, de tanta tranquil·litat, seran els membres que jugaran, o la gent que participarà en aquest derbi del diumenge, aquest derbi tan important que jugarà aquí el municipal de Porreig, que enfrontarà Porreig Club Esportiu i Arberga Club Esportiu. Per saber-ne més o menys, per fer-ne 5 cèntims, tenim el míster del Club Esportiu, del Porreig Club Esportiu, Joan Flores. Joan Flores, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Bé, aquí, doncs, aquí fent una miqueta el cuento, Bueno, perfecte, ja està bé. Molt bé, i com que nosaltres no en sabem prou, sempre mirem de aconseguir alguna persona que estigui ficada dins de la olla perquè ens en faci 5 cèntims, no? de més a prop, no? Perquè clar, nosaltres no ens hi podem ficar tan endins com sou vosaltres. Joan Flores, bueno, escolta... Però el futbol es dona que com podem participar. Sí, com senyor. Deia Mourinho, és gratuït, no? El futbol, i tothom opina, i tothom jutja, i pues, tothom té la seva part de raó, no? I a futbol, i més que mai, perquè i tant que és gratuïta, sí. L'entrada serà gratuïta, fins i tot l'entrada serà gratuïta per veure aquest gran derbi. Ah, que nosaltres a partir d'ara, no ho sé, suposo que sí, no sé si es fa pagar. No ho sé. La qüestió, jo penso que d'entrada és gratuït, i hi haurà força gent al camp, Un derbi sí. Que té molta solera, no, Joan Flores? Bueno, sí, ja feia anys que no veia una competició aquest derbi i realment pues, bueno, dona la sensació que són dos equips que han començat bé la Lliga i a priori doncs, dona bastant morbo, sobretot per la gent, per l'aficionat, penso que pot ser un partit bastant divertit. Com deies, pues sí, han començat molt bé la Lliga. Berga, Club Esportiu, marxa a la primera posició, 13 punts. Porreig, Club Esportiu, marxa quart, però tan sols a 3 punts de diferència, 10 punts. Sí, El que passa és que, clar, és molt aviat encara per parlar, perquè ja saps tu que depèn de molts factors ara de la situació. També és veritat que començar bé i sumar aquests punts és molt, són molt importants perquè et pots en una situació còmoda i sobretot de confiança, però no obstant encara jo penso que falta més partits per valorar quina realment pot ser la nostra posició, inclús la del Berga. Anem a parlar una mica del tècnic Joan Flores. Després d'estar molts anys de coordinador del Club Esportiu Porreig, coneix molts jugadors de la, del planter. Coneix i encara estàs fent de coordinador? No. Ara no, ara ja, estàs... Està, està Esteve, el petit, i jo només em dedico al que és el tema del primer equip. Sempre estàs per allà, pots col·laborar amb algun comentari, però bueno, coses insignificants. Realment s'ho estan treballant. Sempre has... Sí, Joan, sempre has entrenat a Joanenc? No, bueno, a Joanenc vaig fer una etapa de 5 anys. Que va ser molt bona, perdona, però... Sí, hi va haver 4 anys que bueno, vaig compaginar amb el treball que vaig fer aquí a Porreig, que només era coordinar futbol base. La veritat és que a vegades la gent s'ho demana, o sigui, com pots fer tant? Pues, bueno, la veritat és que pues, la vida familiar i laboral pues, m'ho ha permès sempre. He tingut bastant temps a les tardes i bueno, vaig fer les dues feines. Una etapa en el Joanenc que per nosaltres, des del nostre punt de vista, sempre estava allà dalt lluitant per sí, pujar, sí. No? Si no va pujar moltes vegades o alguna temporada va ser per l'autèntica mala sort, eh? Sí. Bueno, va ser, ja et dic, va ser 5 anys d'entrenador, un equip fet a mida, i realment el grup humà va ser molt important, que jo penso en aquestes categories. És l'objectiu per mi, més clar que has de marcar com a entrenador. I la veritat és que allà pues, va treballar molt bé i va ser 5 anys estupendos. Quina... La veritat és que l'any que vam marxar vam pujar, però bueno, la veritat és que el ciment ja estaven formats. Quina diferència hi trobes amb el... amb l'actual Porreig, amb el ex teu Joanenc? Bueno, és diferent. Tot just, jo ara començo a treballar amb el primer equip del Porreig. Pensa que l'etapa de coordinador és que, vamos, és que apenas el seguia pràcticament quan s'havien enfrontat alguna vegada. I per això et dic, jo el que és pel meu gust, pues, bueno, ara tot just començam a treballar, i lògicament pues, he tractat el Porreig com si fos un altre equip, m'hagués fitxat, no?, amb tants equips que he estat. Porreig, pues, ja saps tu que, bueno, per mi és un poble molt pelotero, és un poble que li agrada molt el futbol, i ja saps tu que avui en dia pues, el tema pressupostari pues, no s'està a l'alçada que podíem estar, perquè ens genera molta dificultat el tema d'obtenir diners. Llavors, si has de confiar més en els nanos del planter, en els nanos dels juvenils, en els nanos de filial, en els nanos de Porreig, doncs pues, bueno, pues s'ha de confiar en aquest tipus de jugador. Tampoc no passa res, es pot treballar perfectament. És un objectiu que inclús jo com a entrenador sempre m'ha agradat molt. És per dir que potser Sant Joan era diferent, havien... Clar, Sant Joan pensa que és un poble de 12.000 habitants, està al costat de Manresa i tenies més facilitat per aconseguir jugadors. Hi havia un ram més ampli per buscar jugadors. Porreig és més difícil. Sabien que tenim el Gironella en segona catalana, saben que el Berga pues, gratifica molt més que el Porreig. Llavors, aconseguir jugadors del Berguedà ens ha costat molt, molt. Però ja et dic, si has de marcar objectiu de gent de casa, gent de Porreig, gent de la cantera, vamos, que a mi tampoc no. Penso que l'entitat també està a l'alçada i tampoc és un objectiu molt maco. També es pot treballar perfectament. Ara, la gent ha de ser conscient del que hi ha. O sigui que tampoc, sí, no es podria semblar tampoc amb el tema de que el Joanenc, doncs, com dius, podia buscar molts tipus de jugadors de molts tipus d'equips, cosa que el Porreig amb això sí que li costa i potser ha de mantindre una mica de l'equip de la cantera, no? De jugadors de fets aquí, no? Sí, és el que t'he comentat abans, els anys que portes d'entrenador, agafes molta experiència, coneix molts jugadors que ja saps que han estat jugant pel Berguedà, que són de Manresa, són de Rodalies de Manresa, que ja arriba un moment, doncs ja no es gratifiquen aquest esforç de fer l'espaçament, doncs bueno, coneixem-me i sàpiguem els meus objectius futbolístics, sempre és intentar fer un equip doncs, sòlid, que hi hagi bon ambient, doncs bueno, molts jugadors d'aquest tipus doncs, es van quedar ja a Sant Joan sense cobrar i simplement doncs, passar-s'ho bé i per fer un equip competitiu. I això és l'avantatge que tenia el Joanenc. Ja et dic, Porreig és diferent. Joan Flores, com ens hem d'agafar aquest partit, aquest derbi, el diumenge? Home, jo amb molta il·lusió. Jo, de veritat, que estic insistint molt amb els jugadors que l'objectiu número 1 de l'equip és fer retornar aquestes persones, aquests seguidors, aquesta gent de Porreig, que anys enrere, quan jo m'havia enfrontat amb ells, pues, hòstia, notava que era un camp calent, no? Que era un camp que tu realment venies de fora i t'ho feien passar malament, no? Llavors, aquest objectiu és el número 1. Bueno, ho tinc claríssim. Jugadors a tope, màxima implicació, màxim compromís, que la gent vegi que aquest equip arrutlla i després ja saps tu que el resultat pues, és una cosa que no es pot triar i passa que passa, sí. Passar moltes situacions, però de veritat que la meva intenció, i els jugadors ja ho saben, i ho hem parlat moltes vegades, és aquesta, no? Que la gent de Porreig vegi que tenen un equip que és molt sacrificat, que s'esforça molt i a partir d'aquí, pues, bueno, ja la gent decidirà si ho fem bé ho fem malament, però l'objectiu número 1 és l'aficionat vegi al camp i disfruti del seu equip i se senti orgullós del seu equip. O sigui, ens dius que Porreig sortirà a tope? Porreig en la nostra línia de feina fins ara, sí, sí. Sortirà a guanyar el partit. És el que parlem, has de sortir a guanyar el partit, has de sortir fort... A buscar-los. A guanyar partits, sí, sí. No tindrem una altra part. Jo com a entrenador no m'agrada a mi fer plantejament defensiu. Tenim una línia de treball, de feina, i això, sigui Berga, sigui Navas, sigui l'equip que sigui, doncs és una línia que tenim que marcar. La il·lusió, ja t'ho he dit abans, l'implicació i el compromís és bàsica per un futbolista i inclús per una persona a la vida, saps? Molt bé, Joan. Que nosaltres anirem a buscar el partit i el que volem és que el públic s'ho passi bé, ja et dic. Afegiries alguna coseta més? Bueno, pues, el que has comentat, m'agradaria molt que pues, els aficionats que s'estan escoltant pues, que vinguin al camp, que ajudin a l'equip, que sàpiguen que aquest equip, els nanos, són sensacionals. De veritat, portem 2 mesos treballant amb poques faltes, simplement els que estudien, els que treballen, i vamos, veig una implicació i unes ganes d'il·lusió pues, abismal. El que passa que, clar, el futbol ja saps tu que en 2 dies no pots rebre un premi, i l'únic que demano és això, que la gent estigui amb nosaltres, que estiguin sobretot amb els jugadors, que els ajudin, que els animin, i bueno, jo penso que a partir d'aquí, aviam quin serà el nostre sostre i on podem arribar. Però ja et dic, objectiu, que el espectador i l'aficionat s'ho passi bé. Molt bé, penso que també de Berga vindrà molta gent, penso, eh? És un parer bueno, meu, eh? Bueno, Berga és com la majoria d'equips, quan un equip es punter, es posa primer, es posa dalt, doncs, lògicament els seguidors estan per ell. Després, quan perden 3 partits, 4, no se sap ja veurem què passa, no? Sobretot hi ha d'haver-hi... Però, bueno, ara, a priori, res acabarà sent. Gent, fa molt temps que no feia aquest derbi en no. competició. No? Sobretot hi ha d'haver-hi molta tranquil·litat a les grades, no? Que s'apoyin els equips corresponents que els hi toca i fins aquí, doncs, esportivitat al màxim i que donem al Berguedà, doncs, un ambient de festa amb els derbis, sí, no? Sí. Que s'ho passi bé la gent, eh? Realment és això, no? Bueno, que és el que parlem. Sí. Al camp nosaltres anirem a topi, igual que el Berga tindrà que anar a topi, un cop acabi el partit, doncs tenen amics com sempre, això està claríssim. Sí, si el públic també se fica en aquesta situació, doncs ja saps tu que pel bé del futbol, doncs penso que serà més positiu. La gent va d'anar a gaudir dels seus equips i que vegin que els nens s'esforcen pels seus colors i ja no hi ha volta de fulla. Joan Flores, moltes gràcies per tenir la trucada de Ràdio Porreig. Bueno. Pues però, res, moltes, plaer, però moltes gràcies, perquè has fet un esforç. No, cap problema, de veritat. Sempre que em teniu, sempre que desitgeu tenir algun dubte, doncs, em truqueu, no hi ha cap problema. Doncs que hi hagi molta sort i que es vegi un bon molt partit bé. I una bona festa aquí al Municipal demà a partir de 4:45. Molt bé, vinga, doncs, merci, ens veurem per allà. Adéu, merci, adéu. Vinga, adéu, bon dia. I per què no? Clar que sí, ja ens veurem per allà, demà, a Municipal, eh? Ara ens queda un altre protagonista per parlar amb ells, no parlaríem només amb el míster del Club Esportiu Porreig, lògicament, i dale que te pego, eh? Porreig Club Esportiu, sinó que també parlarem amb el míster del Berga Club Esportiu, en Joan Prat, aviam què ens en diu ell d'aquest gran derbi que es viurà, repetim, diumenge, aquí al Municipal de Porreig, a partir de 4:45. Vendre o llogar el seu pis o la casa? Assessoria Porreig, ens encarreguem de tot. Vingui i consulti. Pisos nous o de segona ocupació. Vingui a Assessoria Porreig, al carrer Llobregat número 1 de Porreig. Som administradors de finques col·legiats. Li oferim l'assessorament immobiliari, l'administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de patrimoni. Assessoria Porreig, un grup de professionals treballant per vostè. Telèfon 93. Residència Sart Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. El Crostó torna de vacances amb novetats. A partir del 24 d'agost col·laborarà amb el forn de Cala Maria de Casserres venent els seus productes. Productes elaborats de manera natural, sense millorants ni additius, utilitzant també farines de proximitat i ecològiques. Els únics ingredients del pa són la farina, l'aigua i la sal, cada pa elaborat amb el seu propi ferment. El resultat de tot plegat és un pa saludable, nutritiu i gustós. Veniu i proveu els nous productes. Pans, coques, magdalenes, pastes i molts més. Al carrer Pau Casals, número 3. Joieria Maite. 30 anys d'experiència, serietat i confiança. A Berga, comarca i també a Barcelona. Joieria, plateria i objectes de regal. Compra i venda d'objectes de plata i or amb llicència autoritzada. Li comprem les seves joies als millors preus del mercat. Si vol, vindrem al seu domicili en hores convingudes. Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Experiència, serietat i confiança a Berga i comarca. Plaça Ciutat, número 5. Telèfon 93 822 19 66. Va, vinga, 12 i 23 minuts, i ara sí tenim a l'altra banda del fil telefònic en el míster del Berga Club Esportiu, l'equip que visitarà aquí la localitat de Porreig diumenge, demà. El Berga, que porta un entrenador precisament que és d'aquí Porreig, ell és Joan Prat. Joan Prat, bon dia. Bon dia. Com ho veus, això, de venir a jugar aquí al camp i no ser mai el míster del Club Esportiu Porreig? No, això és igual, no tardo d'hora, ja ho faré algun any, sí? Suposo. Sí, suposo que sí. Suposo que sí, no? Mèrits n'has fet, sí. Perquè Déu-n'hi-do on vas posar l'Avià. Sí, Déu-n'hi-do també les teves temporades amb el Pradenc. Estic parlant de molts inicis, no? Sí, i aquí a Porreig vaig estar 6 anys. Jo vaig estar 6 anys entrenant al Porreig des de l'infantil fins al juvenil i a l'equip B. Llavors vaig anar a Prats, i de Prats a Vià, de Vià a Igualada, i ara ja estic al Berga. Anant amb el moment, m'agrada el futbol, i bueno, on l'oferta t'agrada i et motiva, doncs vas cap allà. Per les raons que sigui, no és que vull dir. Com es porta entrenar a un equip de la capital, del Berguedà? Home, jo això és una de les coses que m'ha motivat, no?, anar a agafar el Berga. Bueno, és un equip, bueno, és el que dius, és la capital del Berguedà i és un club que històricament ha d'estar més amunt d'on està. I això és el que em motiva, en aquest cas, és un dels aspectes que em motiven, de dir, vaig allà, aviam si... Pues clar, aquest és el primer any, però en 2 o 3 anys es pot fer un projecte d'intentar pujar al Berga on li toca. De fet, un bon començament de temporada, oi? Sí, no em l'esperava, no, perquè la veritat és un equip molt jove, el qual pugen... Estan 10 jugadors de l'altre any que estaven jugant... Sí que eren els equips més forts, van quedar segons, però clar, estaven jugant una categoria menys. Clar, pugen la categoria i són per alguna cosa i es noten. És què vull dir? Quan vas d'una categoria que segurament va sobrat, te puges a una superior, que clar, s'ha de notar, costa més. I llavors vam fer 8 fitxatges, més 3 juvenils del Berga, que clar, també són nous a la plantilla, perquè... Vull dir, no, que estan al club, però no jugaven amb molts companys del primer equip, saps? I clar, són, per tant, són entre els 3 juvenils i els 8 fitxatges, són 11 jugadors nous, més 10 que n'hi havien, clar. Sí, sí. I més un entrenador nou, que possiblement demanaré coses diferents que l'entrenador que hi havia, bueno, això és normal amb tots, doncs llavors clar, em costa bastant de d'allò, però mira, hem fet un bon inici, millor. Hem de mirar que segueixi, no sé si podrem a aquest nivell d'efectivitat amb resultats, però bueno, una bona temporada l'hem de fer. Això seria una mica com la Lioli, no? Ara, pel que m'expliques a Berga, seria doncs que mirar d'anar remenant-ho bé i mirar que no sí, es talli. Una solució que si es talla és pa amb vinagre, no? Amb la Lioli, amb el futbol, no, amb el futbol no sé, això ho sabràs tu, perquè tu sí que has remenat moltes banquetes de futbol. Digues. No, dic ara sí, bueno, he anat... Es va agafant experiència, tot i ser jove, però bueno... Sempre aprens, eh? Sempre aprens amb tot. Sempre aprens, perquè sí, una cosa que t'ha passat, intentes que no et torni a passar, però llavors te'n passa una altra. Bueno, la vida és així, no amb el futbol, sinó amb tot. És de constant, bueno, intentar aprendre coses que et passen. Tu, Joan, tens algun equip aquí que dius ens pot donar guerra? Com vols dir, a la categoria? En la categoria on estem, sí. Home, collons, tots. Jo crec que tots, perquè... Ja et dic, els partits no els guanyem justets, competits, costa bastant. No. Hem guanyat el primer partit al Martès 4-1, però bueno, ara estem veient que l'Artés està, de moment està baix. Llavors, clar, els altres partits que hem jugat sí que han sigut, jo crec que complicats, però ostres, els hem ajustat amb 2-1, inclús algun guanyant quasi a l'últim minut. Un altre, el que va empatar Santpedor, ens van empatar l'últim minut. Són molt competits. Jo crec que és igualada la categoria, eh? Jo crec que és igualada. Com veus aquest partit? Com el llegeixes, aquest partit del diumenge? Bueno, és un derbi. És un partit per nosaltres, bueno, i pel Borreig també, complicat. Pels dos, és... A part de que ja són dos equips que ara mateix han iniciat bé... Nosaltres estem amb 13 i ells amb 10 punts. A part d'iniciar bé, a part d'això, s'hi afegeix el factor derbi, no? Llavors, clar, això encara multiplica que puguin passar més coses. Els derbis ja se sap. Vull dir, a vegades no és el cas, perquè els dos equips anem amb nivells similars, però a vegades un equip juga en un Espanyol-Barça, el Barça tot el primer li porta 20 punts d'allò, juguen i perd el Barça, per posar-te un exemple. Sí. Saps què vull dir? Uh-huh. Aquí, que no és el cas, aquí, perquè som equips pues, molt... Salvant les distàncies. Salvant les distàncies també és futbol, eh? Sí. I juguen 11 contra 11, eh? Allò que diuen. Esperem que acabin així, eh? 11 contra 11, que el senyor Cristian Gracia Alonso, l'àrbitre per aquest partit... Sí. No faci de davanter centre de cap equip. No. Que no influís en res el resultat i que es pogués bueno, decidir pel d'allò dels jugadors. Però, Joan, el Berga anirà a buscar el partit del primer moment? Sí, home, clar. Nosaltres quan juguem un partit... està clar que tu mires amb les teves armes de la manera, bueno, de la manera que tu creus que l'equip d'allò vas a buscar els 3 punts, sempre. Uh-huh. Sempre. Una altra cosa és que durant el partit, per exemple, juguis amb un jugador menys o veguis que l'altre equip et domina i tal, i llavors diguis, em conformo l'empat, modifico això perquè crec que aquest empat és bo, per exemple. Però d'entrada mai vas a buscar un empat i evidentment una derrota no la busca ningú i un empat d'entrada no el vas a buscar. Una altra cosa és que llavors durant el partit, saps, sigui aquest o sigui un altre, vegis que, ostres, que està bé. De moment no ens hi hem trobat. L'empat mai hem vist que ens anés bé. Sempre hem anat a per guanyar, però saps, hi ha circumstàncies, hi ha moments de partit que podeu ho poden requerir. Amb aquest partit o amb un altre, saps? En concret, amb el Santpedor, fa dues jornades, el Berga va treure un punt. Sí. D'allà un empat. Sí. Que un Santpedor que està també al capdamunt, bueno, al capdamunt està lluitant a les passes de... Sí, dalt, jo crec que sí que estarà dalt. Jo crec que sí que estarà dalt, almenys dels 4 o 5 primers, segur, perquè, bueno, jo era un equip bastant... bueno, bastant d'orillo, no d'orillo de joc dur, d'orillo de superar-ho. Ja sí. Nosaltres vam avançar amb un gol d'estratègia, 1-0, 0-1, i bueno, ells van insistir, la veritat és que no van tenir moltes ocasions, però al final, ja en temps afegit, ens van empatar, però bueno. Vaya tela, no? No va estar malament, sí. Bueno, o sigui, mira, va marxar... veure, això al final de la Lliga t'acaba compensant. A nosaltres també amb el Súria anàvem 1-1 i al final vam fer el 2-1 també. I saps, el que vam guanyar un dia ens ho treuen l'altre. Sí. Al final has de mirar que no passi sempre al revés, que no et treguin sempre, no? És veritat. Mirar, és veritat. De fer les coses que es poden controlar, mirar de controlar-les. I el rival de demà va anar també, va visitar la setmana passada doncs, Santpedor i ells van perdre. Oh, Porreig, sí, 3-1. Sí. Però bueno, això no és... Ja, bueno, els partits canvien molt, no? No té res a veure, igual un dels factors que havia condicionat aquest partit, i jo no hi era, ni el vaig veure, ni tampoc d'allò, però... Segur que és, vaig veure a l'acte que per la federació que els havien marcat molt d'hora els gols, no? Llavors, clar, si em sembla que el primer quart d'hora hi anaven 2-0 fora del Santpedor, et condiciona molt el partit, m'entens? Sí. Després una mica, m'imagino que va ser això. Llavors, clar, el Santpedor havia jugat amb molt d'avantatge. Joan Prat, afegis alguna cosa més per aquest derbi de diumenge? No, res a jugar, a disfrutar, que fa molt temps que no juga un Berga-Porreig i que ningú es foti mal i ja està. I aviam si guanya el Berga. Molt bé. De moment el Porreig porta 12 gols, eh? És un dels màxims golejadors. Sí. D'aquests màxims golejadors, el Berga en porta un menys, 11. Tan sols n'hi han fet 4, amb el Porreig n'hi han fet 8. Bueno, aquesta és una reflexió que faig ara a última hora. Sí, sí, sí. Es pot veure un bon partit, un partit amb gols, eh? Joan Prat, així ho esperem. Molt bé. Moltes gràcies per tenir la trucada de Ràdio Porreig. A vosaltres, home, les faltaria. I que hi hagi molta sort, molt bon joc i, com dèiem ara, molts gols i que la gent s'ho passi bé, que vingui a una festa, no? Que vingui a un quadrilàter, eh? Això és el millor, sí. És el millor, que vingui la gent de Berga, que vingui la gent de Porreig, que animin els seus equips, que animin tan fort com puguin, però que al marge d'aquí és futbol, sí, tot és futbol. Esportiu i prou. Sí, esportiu i tot. Joan Prat, moltes gràcies per tenir la vegada, Porreig. Vale. Que vagi bé, molta sort. Adéu. Adéu. I no me'n cansé de dir, és el nostre superpartit de la jornada, eh? Porreig Club Esportiu, Berga Club Esportiu, demà a partir de 4:45. Partido a cara de perro! I 35 minuts. Avui, per qüestions tàctiques també del programa, hem passat la publicitat a 1:15 en lloc de passar-la ara a 2:15. Demanem disculpes a la gent que vulgui controlar-nos per si passem la publicitat o no, que sabem que no és així, que són molt bona gent. Són molt bona gent. Més que tot és per dir-ho. Perquè dius que no sé què dir, no? Doncs diré alguna cosa, diré això de la publicitat. Va, vinga, diré la publicitat. Doncs com dèiem, ara ja són les 12:36 minuts i anem a repassar l'altra agenda, l'agenda de futbol també. Comencem per futbol, ja que seguim el futbol, doncs comencem el futbol i parlarem dels veterans. Lliga Intercomarcal, perquè fa el grup A, tenim amb els partits per demà, aquí al municipal de Porreig també, a partir de 1:15, Porreig, un derbi, Porreig Cal Rosal, demà 1:15, pel que fa a la categoria de veterans. Amb un altre partit del grup C, és per avui, i és a partir de les 6 de la tarda, la Salle Manresa Atlètic Gironella, i l'altre que jugaran a les 7, Fruitusenc Berga. I ara deixem els esports així minoritaris, eh? Futbol, aquestes coses. Anem a parlar de, realment en sèrio, no? Anem a parlar del nostre esport èlit, eh? El nostre esport presidencial aquí en aquest programa, eh? El Hockey Gel, Lliga Nacional, avui, a partir de 2:15, Haka Puigcerdà. I pel que fa a l'excursionisme, també en direm quatre coses, la 24a coses direm, eh? 24a marxa Rasos Manresa. Avui i demà, la 24a edició de la marxa tindrà un recorregut de 82 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.989 metres. Música d'entrevista, però ara no haurà de saltar, perquè la música d'entrevista ja els hem fet dues i no l'hem posat, eh? Doncs, per tant, posarem una altra vegada més musiqueta, normal, per anar fent, el transcurs del programa. I per parlar també d'aquest corredor de Navàs, el Simón canvia d'aquí per fer un salt de categoria. El navassenc firma per l'ActiveJet polonès, que vol ser el segon nivell. Simón ara corre amb l'equip Movistar Ecuador, amb el qual ha competit les dues últimes temporades. Es tracta d'una formació de la categoria continental, és a dir, del tercer nivell de professionalisme. L'ActiveJet també hi pren part, però treballa per tal de poder ser a la categoria superior a partir del proper gener. D'aquesta manera, els polonesos tenen la intenció de participar en curses de calendari espanyol com la Volta a Andalusia, la Clàssica d'Almeria i la Volta a Múrcia. A més, també aspiren a córrer la propera Volta a Catalunya amb el navassenc a les seves files, i així ho esperem. Doncs total, que amb això arribem a l'handbol masculí. Parlarem de la tercera catalana preferent sènior masculina, primera fase, grup B, segona jornada. Els partits que enfrontarà Club Handbol Ràpid Cornellà B, Handbol Berga. Jugarà el Cornellà, Sant Ildefons, Pavelló Poliesportiu. Aquest partit serà per avui a partir de les 7 del vespre. Dotze i 40 minuts, 5 minuts per repassar l'agenda del Futbol Sala. Començarem, com sempre, per la categoria femenina, Futbol Sala Femení, que pel que fa a la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2, segona jornada. Els equips seran Futbol Sala Olesa B i Puigfitó Futbol Sala Casserres. El camp on jugaran aquest partit serà el Pavelló Municipal Salvador Boada. L'àrbitre encara no el tenim, no l'havien inscrit. I tenim, doncs, que aquest partit es jugarà el dia 12 d'octubre. Serà, doncs, dilluns a partir de les 7 del vespre. Pel que fa doncs, a la primera divisió de futbol sala femení, quarta que jornada rascant els estels planetaris, futbol sala Gironella, Elche club de futbol. El Gironella femení Real Blelch o Maisàndols en el primer partit a Esplugues. En la quarta jornada de la Lliga de Primera Divisió Femenina, la penya Esplugues Gironella s'estrenarà al complex esportiu municipal Les Moreres d'Esplugues a partir de 6:15 davant del conjunt de l'Elch o Maisàndols. Després d'imposar-se a domicili el cap de setmana passat al Rioja 3-4, el conjunt gironellenc mirarà de sumar el seu segon triomf de la temporada després de dues ajustades derrotes. El rival d'avui, l'Elx o Maisàndols, fa gràcia, eh? Però no us ho diré més, eh? Bueno, va, una altra vegada. Elx o Maisàndols, en el seu retorn a la màxima categoria només ha pogut sumar un punt. Va ser en la segona jornada, quan van empatar 0 gols a casa del Lectorale Gurpea Urbina. I si canviem de gènere, anem als masculins, ens trobem que la Lliga Segona Divisió Catalana, grup 4, primera jornada, encara està en relax. De relax relatiu, sobretot pel cap de setmana, perquè el cap de setmana encara no juguen. Jugaran tots a partir, començaran tots a partir del cap de setmana que ve, eh? I seran, doncs, el Club Futbol Sitsal de la ciutat de Berga, Riu de Vils, Club de Futbol Sala, que serà el primer de jugar a les 4 de la tarda. A les 6 ho farà el Futbol Sala Porreig, que jugarà al camp del Gèlida Industrial. Ai, perdó. El Beganès serà el tercer en discòrdia, no de la classificació, sinó de jugar, pels equips d'aquí al Berguedà. Jugarà al camp del Castellgalí. El club de futbol també serà el dissabte, a partir de 7:45, mentre que la Pobla del Llat Club de Futbol Sala serà l'únic que també jugarà fora, i el camp contra el camp del Vila de Cavalls Club de Futbol, i serà diumenge, per això, a partir de 8:00 PM. I a Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, primera jornada, també l'esperem la setmana vinent, eh? Serà a casa Casserres, Futbol Sala Pessa, imagina, Casserres, Orange Club Esportiu Papiol. We'll be right back. Bé, són les 12 i 47 minuts. Anem a parlar d'aquest tema. El cap de setmana passat hi va haver-hi derbi. Què dic derbi? Estic amb el derbi encara al cap, que és el present. Ja el passat ja se'ns fa una mica costa avall, ja el tenim passat. Doncs això, la setmana passada va ser el 25 aniversari del campionat de Catalunya de Darts aquí a Porreig, i per això tenim, com sempre, un pilar ja d'aquest programa, en Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana de Darts, per fer-nos en 5 cèntims de resultats que van haver-hi, que es van produir aquí al Campionat de Catalunya. Joan Maria, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Doncs bé, bé, molt bé. Ja recuperats del cap de setmana al Puig-reig. Sí? Va haver-hi... Doncs sí, després... Sí, digue'm. No, no, digues, digues. Va haver-hi cap tipus de sorpresa extra? Home, no, però va haver-hi molta feina i moltes hores de... d'estar darrere la taula de control i que tot funcionés correctament bé. Sí, senyor. I cada any, això, eh? Bueno, clar, a cada competició, no només el Campionat de Catalunya, evidentment. A cada competició, és veritat. Sí, senyor. Bueno, i què? Què ens has de dir? Doncs mira, primer de tot, agrair a l'excel·lentíssim Ajuntament, amb el senyor Josep Maria Altarriba, Alti, conegut com Alti, per haver-nos cedit i haver vingut al Pavelló Municipal d'Esports de Puig-reig, on van celebrar la competició dels Campionats de Catalunya. Com ja vam comentar la setmana passada, la idea de fer els Campionats de Catalunya a Puig-reig era senzillament, doncs, que clar, no, bueno, senzillament no, era perquè el Club dels Darts Catalans i també de l'Estat Espanyol, com també de la Península Ibèrica, el tenim aquí a Puig-reig. I doncs, què millor que celebrar les nostres dracions d'argent el 25 aniversari de la Federació Catalana a la localitat, doncs, de Puig-reig, una localitat que ens va cedir un espai on l'Alti, l'alcalde, l'excel·lentíssim alcalde, doncs va fer el llançament d'honor que donava per inici o per obertura dels campionats de Catalunya. El dissabte va ser la jornada al torn del campionat nacional de clubs, que si et sembla, doncs, fent cronològicament els resultats i de com va anar la competició. Perdó, el senyor Batlle, dius que va llançar, va ser la tirada d'inici? Sí, va fer un llançament d'honor. Nosaltres diríem el llançament d'honor, que és el llançament que fan les autoritats. En aquest cas, doncs, li vam cedir aquest honor amb l'excel·lentíssim alcalde de Puig-reig, que va fer el llançament d'honor que donava inici a la competició. Però el llançament d'honor, què es tracta? De tres darts o d'un? No, home, de tres darts llançats a la diana, a la diana principal, que és l'escenari on se celebren només les finals. I tenim potencial amb el senyor, l'excel·lentíssim alcalde? Home, n'hi havia hagut. I em consta que havia jugat a darts aquí a la xarxa i que havia participat en moltíssimes ocasions en competicions locals, estrictament locals, de darts. De fet, el vaig veure una mica rovellat entre nosaltres, això entre nosaltres. El vaig veure una mica rovellat. Però jo no descarto que si agafés una constància de jugar darts, doncs pot arribar bastant lluny. molt bé, Joan Maria. I si et sembla, doncs, repassem els resultats dels campionats de Catalunya. Començaríem pel campionat de clubs. Va. Doncs mira, després de quasi 9 hores de competició, repeteixo, 9 hores de competició ininterrompudes, el Club dels Aigües Toses, el Club de Sant Andreu de la Barca, es va proclamar campió de Catalunya Nacional de Clubs. Aquest guardó suposava, doncs, a la vegada, que el Club dels Aigües Toses quedés, assolís el triplet després d'haver guanyat la Lliga, la Copa d'Equips i el Nacional de Clubs. Molt bé. Home, està molt, molt bé. A la competició van participar 7 dels millors clubs catalans. Com hem comentat, l'Aigües Toses va quedar campió. Va guanyar els primers partits de les primeres rondes amb certa comoditat. Els emparellaments el van afavorir força. I fet, doncs, que li va donar confiança als esportistes per seguir guanyant i seguir tirant endavant. L'únic equip que el va poder derrotar va ser el Pitonyo Club d'Arts, que a més defensava el títol que havia assolit l'any passat i que no va poder revalidar. L'emoció de la competició es va extendre durant totes les jornades. La competició es va jugar en format round-robin, tots els clubs contra tots i tots els esportistes contra tots. Quan diem tots els esportistes ens referim als 5 millors esportistes que alinea el capital a cada club en cada enfrontament. Llavors es juguen al millor de 25 punts. Per tant, el primer que arriba a 13 guanya. En aquest cas, doncs, a l'última jornada encara hi havia una bona colla de clubs, concretament 5, que encara tenien opcions d'entrar al pòdium, com era el Club d'Arts Goya, el Club d'Arts Guard, el Palafrugell, el Piritonio i els anfitrions, el Club d'Arts de Sassa, que també tenia opcions matemàtiques d'entrar al pòdium. Si et sembla, repassem concretament els resultats del Club d'Arts de Sassa de Porrets, que és el vostre club, que és el club local, i que, per tant, doncs, li hem de donar una especial atenció. A la primera ronda va perdre contra l'Aigües Toses, 4-13. En la segona ronda va perdre contra el Palafrugell, 13-6. A la tercera ronda va arribar la reacció del Club d'Arts d'Alsàcia, que va guanyar 6-3 contra el Club d'Arts Goya. A la quarta ronda va repetir el resultat guanyant 6-3 contra el Piritonio, un gran enfrontament i un gran partit. A la cinquena ronda va guanyar 7-13 contra el Club d'Arts d'Alsàcia. A la sisena ronda va descansar, perquè eren 7 clubs. I a la setena i última ronda va perdre contra el Club d'Arts Olot en el partit decisiu que li donava ja el passe està al pòdium. Llàstima d'aquesta derrota final, doncs, va quedar rellevat a la cinquena posició. En aquesta última jornada, el Palafrugell va guanyar 13-4 contra les Pugues i el Piritonio va guanyar en un frenètic i emocionant partit 13-12 sobre el Club d'Arts Goya. L'Aigües Toses va quedar primer amb 5 victòries, el Piritonio segon amb 4 victòries i 14 jocs a favor, el Club d'Arts Olot empatat amb 4 victòries amb el Piritonio, però com que tenia 9 jocs a favor, va quedar en tercera posició i en quarta plaça, tancant el pòdium, el Palafrugell Club de Darts amb 3 victòries i 5 jocs. En cinquè lloc va quedar el Club Darts de Sarsa, que amb 3 victòries i un sol joc doncs, va quedar rellevat a la cinquena posició i no va assolir entrar dintre dels 4 primers que feia la zona de pòdium que comentàvem abans. A les portes. Passem, doncs, a les portes, exacte. Passem, doncs, a la competició de parelles. La competició de parelles es va celebrar al torneig de parelles masculines. Els femenines no es va arribar a celebrar, doncs, perquè no hi havia prou participació. En el cas del quadre masculí, en Dani Zapata i en Xavi Cruz, amb dos jugadors de l'Aigües Toses Club de Darts, també es van proclamar campions del Campionat de Catalunya de parelles. La parella formada per Hilari Pons i Enric Cid, del Club Darts de Xarxa, van caure eliminats en primera ronda, com també en segona ronda, dintre, van quedar en novena posició, juntament amb l'Enric Villaplana i Joan González, que van fer parella també, que van perdre 3-4 contra el Joan Vázquez i el Gabriel Oliver, Jordi Vázquez i Gabriel Oliver, i l'Ignasi Besullas, que feia parella amb l'Òscar Vera, de Lleida, van guanyar 4-2 contra el Calero. I l'altra parella que va perdre, aquí, era en Carles Lamela i en Martín Ribeira, que van perdre contra el Dani Zapata i el Xavi Cruz. Déu-n'hi-do. Destacar com a millor parella o com a millor esportista del Club d'Arts de Xarxa l'Ignasi Besullas, que va arribar fins a semifinals, on, fent parella amb el lleidatà Òscar Vera, va perdre 1-4 contra el Dani Zapata, i el Xavi Cruz, que al final van ser els campions. L'altra semifinal la van jugar amb Javier Velasco i Carles Arola, amb dos esportistes del Club d'Arts Piridonia, que guanyaven sobre uns altres dos esportistes. La final la van jugar en Javier Velasco i en Carles Arola, que van perdre 0-5 contra en Dani Zapata i en Xavi Cruz. La final també va ser molt emocionant amb els primers compassos. Els primers 4 jocs van ser molt, molt, molt igualats. El cinquè va ser decisiu per en Dani Zapata i en Xavi Cruz, que van encertar unes bones tirades molt altes que els van donar suficient avantatge per arribar al doble primer i poder fer-se amb la partida. En aquests nivells, en aquestes alçades, hi ha unes finals. Quan falles un dart de doble, o falles un triple, o portes dues rondes sense fer un triple, és molt fàcil, doncs, que el joc el puguis perdre. Passem a les competicions individuals. A les competicions individuals, destacar la participació en el quadre masculí, on es va haver de disposar d'un quadrant de 64 esportistes. Feia temps que no ho veiem, per tant, doncs, home, un increment d'un 15% en la participació masculina i globalment en tots els campionats de Catalunya és una gran satisfacció per la federació i pel nostre esport i per la vostra localitat, doncs, que va acollir encara molts més esportistes dels que esperàvem. Amb el quadre femení, per un cantó, la Llevant de Riba, actual campiona de Catalunya, defensava el títol i ja a la primera ronda, a quarts de final, guanyava 4-0 sobre la Pepi del Pozo del Club d'Arts d'Esplugues. i que jo ja començava a encarrilar el seu camí cap a la final. Per l'altre cantó, al mateix secció de quadrant, a quarts de final, la Núria Plaza guanyava sobre Maria del Mar Flores per 4-1, en un partit amb certa facilitat que va arribar als dobles ella primera i que, per tant, doncs, va tenir suficient avantatge per clavar els dobles i guanyar el partit. I el segment inferior del quadrant va ser on van veure les partides molt més renyides. Per un cantó, l'Oli Pecón, i per l'altre, la Taiga Piques, del club d'Arzolot, en un emocionantíssim partit on l'Oli Picón va guanyar 4-1 sobre la Faida. Un partit molt, molt emocionant, malgrat el resultat no ho sembli, 1-4, amb dues jugadores van arribar molt igualades al tancament. De fet, la Faida, en la majoria de partides, va arribar primer i tenia opcions de guanyar, però les errades de doble la van condemnar a perdre el partit i, per tant, no passar ronda. A l'altre quart de final de la part inferior del segment del quadrant, trobàvem l'Elena Bueno i l'Aire Guadet, una jugadora de Tarragona i una altra de Malgrat de Mar, que en un partit bastant nyat i molt emocionant doncs va arribar a guanyar l'Elena Bueno per 4-2. A les semifinals teníem dos duels també molt emocionants i molt frenètics. Per un cantó, la Yolanda Riba, actual campiona de Catalunya, que defensava el títol, davant de Núria Plaza. Aquí teníem una final avançada del que hagués pogut ser la final de fa un parell d'anys, on aquests dos jugadors també van coincidir. La jugadora de Terrassa, la Núria, es va avançar a l'inici del partit, però la jugadora de Cambrils, la Yolanda Riba, es va seguir avançant, va assolir igualar el partit i va assolir fins al final guanyar 4-2 i fer-se amb el partit i classificar-se per la gran final. L'altra semifinal la van jugar Elena Bueno contra l'Oli Picón de Terrassa. De fet, aquí hi havia dues jugadores a semifinals de Terrassa, la Núria Plaza i l'Oli Picón, que a part són mare i filla. I per altra banda teníem la jugadora de Cambrils, la Yolanda Riba, i la jugadora de Tarragona, Elena Bueno. De fet, l'Elena va començar molt potent, va començar molt bé, va tancar els dobles, va agafar un avantatge de 1-3, va trencar la sortida de l'inici de la sortida del joc a la Loli i li va guanyar 1-3. Amb aquest avantatge ja van tenir una comoditat suficient les dues, ja es va relaxar una mica i el partit es va acabar resolent per un resultat de 4-2 favorable a Elena Bueno. Amb això vam obtenir una final amb protagonistes de jugadores del Camp de Tarragona. Per un cantó ja van d'arribar de Cambrils i per l'altre cantó doncs, l'Elena Bueno de Tarragona. Una final on va començar molt igualada. Els dos primers jocs les dues jugadores anaven baixant més o menys igual. La Elena va arribar primer al doble, però no va clavar-lo. La Yolanda va aprofitar per tancar ella i guanyar els dos primers jocs. I amb aquest avantatge, el tercer joc, l'Elena doncs, aquí va començar a fallar una mica, fet que va aprofitar la Yolanda per clavar més dobles i poder assolir el partit final. La realitat de l'Elena doncs, va ser la que li va suposar perdre la final. Una final que malgrat el resultat de 4-0, van haver-hi jocs molt igualats. En aquest resultat, l'Elena Bueno de Tarragona es programa sots campiona de Catalunya i la Yolanda Riba, campiona de Catalunya i que es classifica a la vegada pel Màsters Mundial del 2016. En aquest resultat, la Yolanda Riba es classifica per jugar al Màsters Mundial de l'Art que se celebrarà justament d'aquí un any a la localitat de Hull, al Regne Unit. Aquesta competició, de fet, s'està jugant aquesta setmana mateix, estan jugant també les jugadores catalanes, de les quals Núria Plaza i Yolanda Riba, de les quals hem comentat fa un moment que van participar al Campionat de Catalunya, van tenir un magnífic entrenament per participar en el Màsters Mundial que s'està celebrant en aquests moments a la localitat de Hull. Resultats d'aquesta competició els comentarem la setmana vinent per no excedir-los amb el temps. I, si et sembla, doncs, anem ja directament amb el quadre masculí. El campió va ser en Dani Zapata, que juntament amb el Javi Cruz completava un campionat de Catalunya extraordinari. Campió individual, campió de parelles, campió de clubs. La veritat és que va assolir els mateixos resultats que l'any passat va fer en Carles Arola. En Carles Arola l'any passat també va assolir la victòria com a club, en parelles, i després també va assolir la victòria a nivell individual. De fet, aquest triplet a nivell individual molt poques vegades s'ha assolit. Molt bé. I si et sembla, doncs, repassem els resultats a nivell del quadre individual. A la primera ronda ja es va poder gaudir de l'excel·lent moment de forma dels esportistes catalans. De fet, en primera ronda ja van quedar eliminats esportistes del top 10 del destí 8-9, aquest rànquing que hem anat comentant amb d'altres programes. A la segona ronda va venir sorpresa, quan en Carles Arola, vigent campió de Catalunya, va caure derrotat per 4-0, un resultat molt contundent que no va afectar també com era el partit, davant d'en Gabriel Oliver, un jugador que, de fet, està encadenant cada cop de menys a més. De fet, a l'octubre, a finals d'aquest mes, el veurem jugar també amb la selecció catalana. Amb la mateixa ronda també van telefonar esportistes com Rafa Perea, David García, Jordi Vázquez, Francisco Caparrós i en Roque Soto. En Roque Soto així no va poder revalidar la magnífica tercera posició que va assolir l'any passat. A la tercera ronda, Antonio Muñoz, campió de Catalunya del 2013, va quedar eliminat per 4-2 davant d'en Xavi Cruz. Un Xavi Cruz que va anar amb una competició també de menys a més i que va assolir classificar-se després per la final, com comentarem. El millor esportista local va ser en Hilari Pons, que va perdre en quarts de final davant del Bertran Borges de Manresa per 4-3, va perdre per la mínima. De fet, va tenir mala sort. Portava un campionat molt bo, guanyant amb solvència totes les partides, i a semifinal, a quarts de final, es va tenir l'ençà pagada amb els dobles, que és el que hem comentat en programa rere programa, amb els darts. Pots tenir un dia molt bo, pots tenir un dia molt dolent, però l'últim darts no és el que mana, és el que et dona la victòria, i no està mai al sac fins que no està ben lligat, com diríem, no? Sí, senyor. La final, doncs, com hem comentat, la van jugar en Xavi Cruz, que es va desfer en semifinals de Bertran Borges per 2-4 i en Dani Zapata, que a la final va arribar-hi després de guanyar sobre José Sánchez, un esportista del Club Palafrugell Club de Darts, que en la seva primera participació en un campionat de Catalunya assolia la tercera posició. Un fet rellevant i destacable, doncs, ja que aquest esportista no només és el seu de primera participació en un campionat de Catalunya, sinó que, a més, tan sols porta un any que està jugant a darts a nivell de competicions oficials. Per tant, doncs, un molt bon resultat per aquest esportista, en José Sánchez, del Palafrugell Club de Darts. Un esportista que, de tant de bo, doncs, en puguem parlar en propers programes, amb bons resultats en les altres competicions en les que la Federació Catalana organitzarà i que en parlarem properament. Per la seva part, d'altres jugadors, com en Raül Ibernón, per exemple, ens van brindar una magnífica quarts de final contra en Dani Zapata. En Dani Zapata va guanyar 4-0 sobre en Raül Ibernón, un partit que va ser magnífic, va ser brutal. De fet, de les primeres rondes, va ser el partit que més públic va agrupar. En Raül Ibernón portava una competició molt bona. Va assolir, en primera ronda, va guanyar en Josep Masnou, en Josep Arimany Masnou, un jugador del Club d'Arts d'Olot, que sempre doncs, és el que està, diguéssim, en el top 10 final. En Raül Ibernón després es va trobar també amb el Joan Maria Rovira, en Pana, que el coneixem com a Pana, del Club d'Arts d'Aigües Toses. Va fer una competició magnífica fins que es va topar amb un impressionant i increïble Dani Zapata, que va guanyar 4-0. La final entre Xavi Cruz i Dani Zapata, amb dos esportistes del Club d'Arts d'Aigües Toses, que a més havien jugat de parelles, doncs va ser una mera... Havia de ser, en principi, un mer tràmit, però la veritat és que no va ser gens això. Van acabar guanyant en Dani Zapata per 4-5 en un partit frenètic. Van començar empatant 1-1, 2-2. A partir d'aquí, en Dani Zapata va agafar l'avantatge, es va posar per davant el marcador amb un 2-4 i ja estava ja tocant la glòria, però en Xavi Cruz, cap d'ell també, un dels veteranos de la competició, va assolir empatar el partit 4-4 i en el desenllaç final, en Dani Zapata doncs, va assolir unes bones tirades que li van donar l'avantatge per guanyar el partit final, per fer-ho resoldre el partit per 4-5, proclamar-se campió de Catalunya i classificar-se pel Winmal World Masters, el màster mundial que se celebrarà just doncs, d'aquí un any. Molt bé, Josep Maria, una pregunta, tan sols, que anem molt just de temps, eh? Anem tard, ja passats, però bueno... Home, avui m'he excedit amb el temps, però... La veritat, s'ho mereix. La competició s'ho valia. S'ho valia, sí senyor. I una altra pregunta, va assistir gent de fora, va venir gent a veure-us? Doncs sí, la punt final del programa d'avui, de la secció de darts, era perquè va venir públic assistent oients del programa i, de fet, agraeixo moltíssim. Agrairé especialment amb els pares de l'Hilari Pons, els quals doncs, vas poder tenir el plaer de conèixer. Però em consta que va venir també bastanta més gent, oients del vostre programa i de la nostra secció de darts, per gaudir de la competició i per veure en primera persona doncs, com és això dels darts, com funciona i també per conèixer-me a mi. Molt bé, doncs estem molt contents d'això, d'aquest fet. Eh? Joan Maria... Home, moltes gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Doncs no hi ha res més, oi? No, de moment ja està. La setmana vinent ja parlarem del Màsters Mundial. Ho matem aquí. Molt bé, Joan Maria. Doncs moltes gràcies una altra vegada per atendre el telèfon del programa. Fins la setmana vinent. Que ja és el teu telèfon. És que només aixeques el telèfon d'aquí de l'estudi i ja surt el teu i està gravat. Ja és d'aquí aquest telèfon. Ja està bé. Joan Maria, doncs ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies. Molt bé, salutacions. Adeu. Adeu. I amb això tanquem ja el 25è campionat de Catalunya de darts disputat la setmana passada aquí a Porreig. Vaja, s'acaba la cançoneta. És igual, posarem la segona part de la publicitat, que anem molt tard, és veritat, passen 7 minuts. Teniu, teniu. A veure si m'anomenes un indret del terme de Vià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé, Santa Maria de Vià. No. Sant Vicenç d'Ubiols. Què va? Sant Cerdi de Clarà. Escolta, què ho fa que només em dius noms de sants? És que si hi ha tanta roba i ve de preu, aquesta gent deuen fer miracles. Doncs no, sense miracles, perquè ells tenen els gèneres i els preus directes de fàbrica. Mira, com a pista et diré que hi ha dos nois tan alts que a l'hora de cobrar s'han d'ajupir. I què ho fa que a l'hora de cobrar s'hagin d'ajupir? Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà comercial Molí del Castell. Bonjour. Servissor. Il·luminació espectacular. Servissor. Sonoritzacions. Servissor. Discoteca mòbil. Servissor. Lloguer d'equips de so. Sonoritzem festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys d'escuma. Organitzem la festa a mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servissor, 93 838 1063. Colònia Fons, Porreig. Escolta, coneixeu algun taller aquí a la vora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va a un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser Eurorepar, el taller dels que en saben. Vine amb el teu vehicle Coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepar. T'esperem a Porreig, tallers Manel Serra, al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8, i al telèfon 93-838-0975. En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport. L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla. Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat. Diputació de Barcelona. Albert Planes, bon dia. Bon dia, Josep. Plego. Plego, sí. Aviam, pleguem ja. Pleguem ja. Encara hem començat i pleguem. Això m'agrada. M'agrada que em contestis a la primera perquè senyals de que els teus auriculars funcionen avui. Sí, se sentim bé, no? Sembla que ha passat algun tècnic. Sí, sí, no? sí. Ja el tenim llogat abans d'això. És que fotem una escombradeta per aquí, tot el que han deixat, i que ho deixi tot a mordre, eh? Ben net. Aquí ho tenim i sembla que sí, que funciona aquest tècnic. L'haurem de pagar, eh? Ja el pagaràs tu. Bé, ja el pagaré jo. Del teu sou. Amb espècies. Eh? Del teu sou vas anar al campionat de dardos, Pep? Amb rovellons i llanegues. Molt poc. És que la meva gent està molt apretada, però sí que vaig treure el cap una estoneta. Sí? I què et va agradar o no? Estava a l'altura de les expectatives? Sí, sí, sí. De fet, aquí a Porreig estem ja pesats, eh? Fer campionats de Catalunya de dards. Ha sigut un poble que sempre s'ha mogut... fent aquestes obres, no? Aquestes minis obres del pavelló. Albert, ara se me'n va, eh? Albert, bueno, doncs això. Em fa la pregunta per deixar-me aquí. Doncs això, aquí a Porreig sempre hem estat aquí al Club de la Xarxa, ja no és el primer campionat de Catalunya de darts que fem. I sí que realment, com deia el president de la Federació Catalana de Darts, que és molta feina i que quan acabes rebentat i baldat, perquè sabem el que és moure taules, muntar dianes, a més aquest any hi havia un escenari, doncs molt bona feina per tota la gent que hi ha col·laborat, no? Des del Club d'Arts La Xarxa fins a membres doncs, de l'Ajuntament, que han estat treballant doncs, segurament muntant lones i com sempre cada any s'han tingut sempre molt cuidadets. Robert. Molt bé, perfecte. Jo he anat a buscar doncs, els resultats que han volat de l'estudi. Albert, vinga, va. A veure, que ja portes 10 minuts de secció. Que imagina't. Va, Pep, comencem. Ja tenim en marxa doncs, la segona jornada. Alguns equips ja han acabat d'aquesta lliga del futbol base, d'aquestes categories del futbol base. Algunes dels equips d'aquestes lligues doncs, ja han acabat el seu partit. Començarem, com sempre, repassant els més petits, la categoria pre-Benjamí del grup 32. Hem tingut tres derbis, aquí hi ha hagut tres derbis, tres partits de berguedans i tres derbis. El primer ha estat l'Avià Porreig, ha estat a l'últim set, no? Avià 5, Porreig 6, per tant, l'últim set quasi el tie-break. El Berga 1, Beganès 6, el Berga que era fins ara el líder i que passarà a ser el Beganès amb aquesta quantitat de gols. I el Gironella 8, Sant Salvador de Cercs 0. Déu-n'hi-do, uns derbis descafeinats, eh? Com et dic, de moment passarà a ser el Beganès el líder d'aquesta pre-Benjamí grup 32. El Benjamí, el B, tercera divisió, grup 19. Resultats definitius, Porreig 2, Artés 5. I el municipal Sant Jordi de Cercs, el partit entre el Sant Salvador de Cercs i el Puigcerdà, està a punt doncs, de finalitzar i el resultat de moment a les acaballes ja és 4. Sant Salvador de Cercs 4, Puigcerdà 0. Aquest és el resultat, victòria serà pel Sant Salvador de Cercs, a no ser que hi hagi un dalt-a-baix en aquest tros final. Per demà diumenge, dos partits més. D'una banda, el que jugarà en el municipal de Bagà a partir de 2:15 del matí entre el Beganès i el Sallent, i d'altra banda, el derbi, que començarà a les 11 del matí al municipal de Gironella entre l'equip local, el Gironella i l'Avià. Molts derbis en aquesta segona jornada ja. De moment, el líder provisional d'aquest Benjamí B també seria el Beganès, A falta del partit demà, però de moment també és el Beganès. Per tant, dos categories, dos berguedans. El Benjamí A, una lliga molt competida, està a la primera divisió, grup 6, aquí és molt difícil guanyar, és inclús difícil quedar entre els tres primers, però aquest any doncs, ho donaran tot altre cop, o bé que l'any passat va quedar millor que el Porreig, veurem. De moment, tenim en joc el partit del Porreig, que està jugant a Sant Cugat del Vallès davant el Júnior Futbol Club. En aquests moments es porta mitja hora de partit, i el resultat encara no està oficialitzat, només mitja hora de partit i el resultat està a l'aire. Abans d'acabar el programa intentarem dir alguna cosa d'aquest partit. Quin partit és, Albert? El Júnior Porreig. Molt bé. Val? El que s'està jugant a Sant Cugat del Vallès, del Benjamí A. Pel que fa al Berga, té un desplaçament demà a Terrassa, també un partit complicat per jugar amb el Can Anglada, partit, equip que va guanyar el Porreig la setmana passada aquí a casa. Va guanyar el Porreig al Can Anglada, El municipal Can Anglada a partir de 9:15 del dematí. Com dic, és un equip difícil de Terrassa, però si es pugui quedar amb 0 punts en dues jornades, seria fantàstic. La classificació de moment està provisional, entre el Berga, el Mercantil, el Júnior i el Porreig amb 3 punts. Tots 4 amb 3 punts. Evidentment, el primer partit, és lògic, no, però per la diferència de gols doncs és el Berga. A partir que vagin avançant els partits, evidentment, la classificació es començarà a detallar més. Passem a la vista, una divisió grup 7, resultats definitius, Berga 1, Oarc Vic 2, i l'altre partit, que és un derbi, serà i es jugarà demà al municipal entre el Porreig i el Gironella. Un altre Porreig-Gironella, Demà al municipal, com et dic, a les 11, Perdó, a les 10, a partir de les 10 del matí, A les 10 del matí. I la classificació provisional aquí l'encapçala el Gimnàstic de Manresa. Vinga, l'infantí, el segon divisió, grup 32. Segon, dos partits en joc tenim. Dos partits en joc en aquests moments. A Gironella, al municipal, a punt d'arribar-se al descans. Gironella 0, Artés 0. I a la Devesa de Navàs està en la mateixa situació, A punt d'arribar al descans, Navàs 0, Avià 0. Sembla que s'ho hagin dit, no? Sembla que s'ho hagin dit. Sí. I per aquesta tarda, a les 3, a la capital del Berguedà, un altre derbi, un altre entre el Berga i el Porreig. Un altre, és el que et dic, dues jornades hi ha un pilot de derbis. De quina categoria estàs parlant? Clar, heu de pensar que potser passarem 7-8 jornades que no n'hi haurà cap. Clar, quina categoria parles ara? Ara estem a l'infantil, L'infantil, perquè el sènior també hi ha el derbi, Sí, és curiós, I la classificació, Súria, Navàs, Gironella, Porreig i Berga. Per aquesta ordre, evidentment, tots tenen 3 punts, però per l'abraig de gols. Categoria cadet, segona divisió, grup 24, el gruix de partits per aquesta tarda, tots quasi bé. A les 4 al municipal de Callús es jugarà el Callús-Porreig i l'altre partit berguedà serà el derbi, que jugarà demà a les 12 al municipal Alfons Gonfaus d'Avià entre els avianesos i el Gironella. Classificació provisional del Navàs. Navàs en primera posició, de moment, i provisional. Juvenil, segona divisió, grup 23, acabem els nois. El juvenil sí que jugaran tots avui a la tarda, tots, i ho faran amb dos derbis. Com et dic, l'un serà, que només agafem derbis, L'un serà el que jugarà el Sant Salvador de Cercs Avià, el municipal Sant Jordi, a partir de les 4, i l'altre ho faran al Porreig Gironella a la mateixa hora al municipal d'aquí a casa, d'aquí Porreig. Per cert, continua la incertesa en aquesta lliga. i ja van dues jornades, recordem, aquesta setmana havia de jugar el segon partit i de moment continua provisionalment retirat al Berga. Aquí i amb les noies, també. No sabem si és... bueno, si es retiren definitivament, ens agradaria poder-hi parlar, no puc contactar-hi. Si realment es retiren o no es retiren del cadet, de l'A. Seria una sorpresa, eh? I al moment el líder és el Gironella. Passem a les noies, només tenim un grup de les noies, que és l'infantil cadet grup 4. No hi ha cap més grup, no s'ha format cap més grup en tot el Berguedà. Hi ha uns amateurs, però també ja estan retirats, per tant, només tenim aquest, i és un partit que s'ha jugat aquest matí, Porreig 0, Penya Blanc i Blava la Roca, ja va guanyar la Lliga l'any passat, recordem, 3, no hi ha hagut manera que el Porreig guanyi la Penya Blanc i Blava la Roca, ni aquí, ni allà, ni més enllà. No ha guanyat enlloc. Ni sota l'aigua. No? Ni sota l'aigua. I recordar que et dic que també, que el Berga aquí també està retirat. No sabem si provisionalment o definitivament. El Gironella no té equip, l'Avià no té equip, bueno, només tenim el Porreig. I la classificació, clar, era, abans, antic, la setmana passada era el Porreig, aquesta setmana segurament ja serà la Penya Blanc i Blava la Roca, perquè ha sumat els dos partits, un amb 0-3 i l'altre amb 6-2. Per tant, difícilment, ja des de la segona jornada ja agafaran el liderat. Molt bé. Què vol dir això? Que fins aquí, Josep. Fins aquí el futbol. Pendent del Benjamí i del... t'ho dic. Sí. Del Benjamí i de l'infantil, que del estan derbi en joc dos partits. Doncs Albert... Un al Sant Salvador, 4. S'ha acabat ja, eh? Aquest ja s'ha acabat, ja t'ho dic ara. Sant Salvador, Cers, 4. Puigcerdà, 0. Aquest ja deien que havia passat un dalt a baix, ja ha finalitzat 4-0. I l'altre el tenim en joc entre el Gironella Alertés i el Navàs Avià. Doncs t'he de dir una cosa, Albert, però te la diré més endavant. Aquest és l'infantil, recordem, el Gironella Porreig, perdó, el Gironella Alertés, Navàs Avià, és l'infantil de la segona divisió, grup 32. Vale, Albert? Vale. Que t'he de dir una cosa, però t'he de dir més endavant, eh? Ara quasi que no pega, eh? Bueno, doncs anem a repassar molt ràpidament el bàsquet, eh? Perquè tenim unes segones seccions, però molt potentes, eh? Tenim ara una recta final, una última volta, diríem, en el circuit de Fórmula 1, eh? A Fórmula 1, que per cert, deixeu-me donar la notícia d'última hora, no sé si te n'has assabentat, els oients no sé si ho han sentit, Carlos Sainz ha patit un greu accident, ha patit un greu accident a la tercera sessió dels entrenaments lliures i després, doncs, de moments d'incertesa, evidentment, s'ha anul·lat la sessió d'entrenaments lliures. De moments d'incertesa i de preocupació, finalment, el pilot sí que ha sortit, evidentment, amb la camilla immòbil, però ha aixecat el dit amb un bug, hem dit que està bé, i de moment està estable i fora de perill. Però l'accident ha estat realment espectacular. Molt bé, parlem d'esports... En una zona molt ràpida del circuit, eh? La segona secció, oi, del motor. Com també parlarem, ja podem desvetllar-ho, Albert, aquí parlarem... Amb el 9 vegades campió del món de Catalunya de ratllis. Un dia més, eh? Una vegada més, i ens encanta. És que ja... No sé, Pep, és com si el sentíssim nostre, eh? Ens encanta que pugui guanyar i poder parlar amb ell, és... És una alegria i és un privilegi, la és veritat. És un fenomen, eh? Sí, és el web català, eh? Sí, senyor. Nou títols, ja. Nou títols. Nou de títols. Catalunya, però nou títols. Sí, senyor. I per què no ha trobat espònsor? Si no, estaríem parlant potser ja... Probablement. Probablement a vegades falta allò que sabem... Allò que va tan provat, que va tan buscat, i no parlem de les llanegues i dels rovellons. Allò que diuen que ajuda. Que no fa la felicitat, però ajuda. Molt bé, Albert, fins ara! Fins ara. I semblava que no ho diríem mai, però el tenim aquí, Josep Vilardell. Bon dia! Ah, no, és l'Albert. Aquest no és. És l'Albert. No, ja Vilardell té molta feina encara, eh? Té molta feina. Anar passant fases. Ojo, happy day, també. Exacte, anar passant fases, també és una mica esportiu. Això ho hem de dir, hi ha oients que segurament que no ho saben. Aquí a Porreig potser sí, però oients del Berguedà que no ho saben. Tenim el Josep Vilardell, que és el col·laborador del bàsquet, és qui porta el bàsquet. Sí, senyor. Aquí a Ràdio Porreig, al Tap Esport, i està a l'O Happy Day de TV3, amb el grup del Joveneto. De Porreig, el cor del Joveneto, i que evidentment jo els desitjo el millor del millor. I que si qui ho fa bé... Allà encara més. Allà encara més. Evidentment. Allà encara més. Doncs bueno, doncs anem a fer la secció de la seva del bàsquet, però una mica més malament. M'has dit que el bàsquet Porreig malament... No s'ho atrapa, el Josep. Naranjes de la Xina, no? Ni el Sunyet ni el Vilardell. No. Cap dels Joseps, eh? Aquí. Va, Albert, després la primera part del motor, 10 minuts o menys. Jo en 7 minuts he fet el bàsquet, eh? Sí, doncs apa, vinga, va. No em mous d'aquí, no? No. Ah, clar, com que ja ho tens fet, això és de passada. Bueno, va, Albert, home, calla! Albert? Hola. Bueno, va, aviam, aviam què sona. Vinga, va, començarem pel bàsquet femení. Sots 25 femení territorial de Barcelona. Primera fase, grup 1, segona jornada. Sat Gonfaus Bàsquet Berga, Castellví de la Marca. Aquest partit es jugarà demà a partir d'un quart de 8. Déu-n'hi-do, que tard, eh? Demà a partir d'un quart de 8 a la capital. Sat Gonfaus Berga, Castellví de la Marca. Canviant de gènere, anem a parlar del masculí. Començarem pel Sots 25 masculí territorial de Barcelona, grup 5, segona jornada. És el que disputaran Club Bàsquet Porreig i Club Bàsquet Vila de Cavalls. Aquest partit es jugarà també demà a partir de 6:15 aquí al pavelló municipal de Porreig. I l'últim, el que fa referència a la segona categoria masculina, fase prèvia, grup 1, quarta jornada, Inforber Bàsquet Berga, Reus Deportiu. Aquest partit es jugarà també demà a partir de 7:45 a la capital, al pavelló municipal de la capital, Inforber Bàsquet Berga, Reus Deportiu. Déu-n'hi-do, partidon! També, doncs no es guanya en la primera jornada fora des del 2009. El bàsquet Manresa busca una victòria en l'estrena de la Lliga Endesa. Un moment. M'assumo que s'acabi la cançó, eh? En busca l'estrena de la Lliga Endesa i per trencar la sèrie de derrotes dels darrers anys quan ha tocat debutar lluny del... No me l'he tret de sobre, eh? Surt l'Eurolliga, eh? És que parlo del Manresa i tenen unes ganes de jugar a l'Eurolliga, eh? Doncs derrotes dels darrers anys, quan ha tocat debutar lluny del nou Congost. L'última victòria va ser el 2009, amb un 77-80 a la pista de Lagunaro de Sant Sebastià, en un dia en el que l'actual capità de l'ICL Manresa, Roman Montañez, hi va contribuir amb 11 punts anotats. L'ICL Manresa, que no ha vençut en cap partit de la pretemporada, es presenta avui a Fuenlabrada, on intentarà una estrena victoriosa en la competició. Ivo Navarro té la incògnita de la participació de qui ha de ser el base titular, Germain Thomas, el qual s'ha perdut bona part dels últims entrenaments per una lumbàlgia. En canvi, sí que s'han recuperat de les molèsties Mosley, Sandul i Roman Montañez. El capità es va torçar el turmell durant la setmana. Aquest matí, al pavelló Fernando Martín de Fuenlabrada, l'equip farà una darrera sessió en la qual es podrà veure l'estat de Thomas. Tenim una anècdota. Deixem-la buscar. Traurem ja la música definitivament. I l'anècdota que tenim per aquest partit és que uns precedents, eh? Són que 7 victòries va aconseguir el Montequit Fuenlabrada, mentre que també el bàsquet Manresa va aconseguir també 7 victòries. O sigui, el partit està molt igualat. El partit no el podrem veure per televisió, però es jugarà avui a Fuenlabrada, eh? Fuenlabrada i ICL Manresa, a partir de 7:45. Fins aquí el bàsquet, no? Fins aquí el bàsquet i a partir d'aquí... Fes el que puguis. Sempre dic qui fes el que puguis. Tu mateix. Primera secció del motor, com et deia Pep, l'última notícia, notícia d'última hora, Carlos Sainz ha tingut un greu accident en la tercera sessió d'entrenaments lliures del circuit de Sochi, a Gran Premi de Rússia, i està bé, està fora de perill, tot i que ja dic, hi ha hagut moments de molta incertesa, de preocupació, per uns moments jo estava... Mira, és que és molt curiós les coses, eh? Carlos Sainz Jr. Evidentment, Carlos Sainz Jr., el pare està corrent al Rally del Marroc. Bueno, ja ha acabat, de fet. Ha acabat, també. Sí, va haver d'abandonar. És el primer gran premi, no t'enganyo, que miro els entrenaments lliures el dissabte i mira el que ha passat. És que soc gafe, ara m'ho deia un company, m'envia un WhatsApp i dic, és que ets gafe, tio. El primer gran premi que miro els entrenaments lliures el dissabte, perquè no havia vist encara aquest any, només veia la qualificació, i mira el que ha passat. El que saps, Albert, et tornarà a fitxar. Albert. Sí, tornarà a deixar un any sense mirar-ho. Et tornarà a fitxar. O por ahí. Que et fitxi el Berni perquè no miris... Sí, doncs, com deia, està fora de perill, tot i que l'accident, si ho podeu veure, ha estat espectacular. Sembla ser que el problema ha estat un fallo en els frens. El cotxe no ha frenat prou bé i s'ha encastrat contra el circuit, contra les valles. Ha quedat, perquè m'entengueu, sota les valles de protecció. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do l'impacte. I sembla que ell en tot moment ha estat bé, tot i que no es podia moure i no podia sortir. Però les imatges, les últimes imatges que he pogut veure, doncs, des de l'helicòpter, aixecant el dit amunt, està bé, està fora de perill, menys mal. Ja n'hem tingut prou amunt, per desgràcia, l'any passat. Però com és aquestes valles així? Miren tants sistemes de... Sí, no, era molt segur, era molt segur. És que és un punt del circuit on tots els pilots el qualifiquen de molt perillós, ja en parlaré a la segona secció, si vols, i que, bueno, que ha arribat a vora 300, Clar, és que una acceleració de 300 a 0 és realment... Sí que ha frenat una miqueta, però potser ha picat a 200 o 100 llarg segur, Sí. I és una desaceleració brutal pel cos. Ja ho sabem, aquests impactes no ajuden. Bueno, anem a fer un repàs només simplement del que va passar en el Rally de Còrsega. Victòria final per Jarimati Latvala amb el Polo World Rally Car, recordem. Pròxima prova serà el Rally de Catalunya d'aquí a 15 dies. I el Jarimati Latvala va estar acompanyat en el podi per Andreas Mikkelsen, que finalment també va ser segon, i per Chris Meek. Aquesta va ser la classificació d'aquest Rally de Còrsega finalment. Com et dic, la pròxima prova serà el Rally de Catalunya d'aquí 15 dies. I no vull deixar encara de repassar, perquè aquesta setmana Laia Sanz va aconseguir el seu quart títol consecutiu d'enduro després d'imposar-se a la cursa del Gran Premi de França. Només amb el primer dia en va tenir prou. No va fer falta disputar la segona jornada, ja que volia anar cap al Rally de Marroc per preparar el Dakar. Imagina't, és l'esperit competitiu de la Laia Sanz. És el que comentàvem aquest dematí. És que aquesta noia porta una moto molt bona, em deia un. I dic, sí, porta una moto molt bona, però és que va començar amb un xerrac. Va començar amb un xerrac i tu has d'anar guanyant. I no sé, si guanyes 4 títols consecutius, fins ara cap noia no havia arribat aquí, d'aquí, i la Carribella guanya, i més els 9 del Dakar, més els 13 del trial, del Dakar, pobre de mi, dues vegades el Dakar, més els 13 del trial, són 17 títols allà que té mundials, 13 de trial, 4 d'enduro, si no m'equivoco, dos Dakars amb noies. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. El palmarès de Laia no té res a desenvejar d'un home, d'un pilot, Sí, senyor. Té un palmarès realment espectacular. Bueno, i ara deixant això, ja passant aquesta setmana, tenim motor i del bo aquí a casa, demà al matí, si voleu, el trial de Cal Rosal, la quarta prova del Campionat de Catalunya, arriba aquí a casa, en un moment a Gironella, organitzada pel Motoclub Baix Berguedà un cop més, evidentment, esperem que no plogui, Ja sabem que quan parlem del Motoclub Baix Berguedà i curses és igual a pluja, no pinta pluja. Ens hauria fet gràcia parlar amb ells, però sí. Bueno, pensàvem, almenys si cas que plogui pel Campionat d'Espanya, sí. Ja parlarem més pel Campionat d'Espanya, deixem per més endavant. I si cas aquest es deixem en sol. El centre neuràlgic d'aquesta prova estarà situat a Cal Rosal, just al davant del costat de, bueno, just al costat del Mercat del Bolet, i el recorregut estarà ubicat a la banda esquerra del riu, de la zona de Cal Marçal, a la finca del Lledó, que ho sapigueu per tots aquests que vau anar, la finca del Lledó, a més ja estarà allà superben indicat i a més us ho informarà, no? O el que vulgueu, si voleu anar només a donar Cal Rosal ja trobareu el trial. Mare de Déu! Un recorregut que consta de 12 zones, de tot tipus de dificultats aquestes zones, i a més hi haurà l'última zona que serà la prova indoor i estarà ubicada a la zona de les assistències en el Mercat del Bolet de Cal Vidal, allà tot en aquell passeig hi ha la zona de les assistències i just al costat del Mercat del Bolet que vaig fer 4 bolets per dinar, doncs, imagina't. Mira, no hi ve, no. Ho tens tot allà. No pots fotre foc, però sí que improvisar una barbacoa no costa res i cobra 4 llenegues i 4 rovellons. Sí, senyor. No? Sí, senyor. I bueno, doncs res, en total els participants han donat dues voltes en aquest recorregut i s'estima aproximadament que la sortida serà a les 9 del matí. Abans, de 8 a 9, hi haurà les inscripcions dels pilots del Campionat de Catalunya i a les 3:30 aproximadament l'entrega de trofeus. Les categories són Master 125, Open més 25, Open més 50, Open 125 i Open Fèmines. I la promo més 35, promo més 50, promo més 20, promo 125 i la promo Fèmines. Els pilots que participaran del Motoclub Baix Berguedà seran, per exemple, el Roger Terricabres, l'Oriol Noguera i l'Elisabet Solera. I, bueno, en la categoria promo, que és la més important, diguéssim, el líder és el Francesc Company, amb 50 punts, i amb Open més 35, el Francesc Planells, amb 35 punts. Com deia, recordeu, demà, a partir de les 9 del matí, si aneu abans, doncs fareu un bon esmorzar, de 8 a 9, els amics del Motoclub Baix Berguedà tindran a punt un bon esmorzar, i a partir de les 9, les proves, que podeu anar, doncs, són proves, realment, que aquestes proves discorreran també en el Campionat d'Espanya de trial, que es disputarà al novembre, final a mitjans de novembre, ja en parlarem més endavant, com deia el Josep, i parlarem, doncs a la pròxima prova parlem amb ells. Són proves que també es faran molt, molt semblants, o algunes potser caminant una miqueta, seran de més dificultat al ser de Campionat d'Espanya, o donaran una mica més el recorregut, però bàsicament seran molt, molt les mateixes zones d'aquest Campionat de Catalunya. Almenys es partirà de la meitat de les proves. I, dit això, abans de parlar amb el Josep Maria Membrado, m'agradaria repassar, doncs, notícies dels pilots del Motoclub Baix Berguedà. Per exemple, demà diumenge, també a Fonollosa, es disputa la cinquena prova, la cinquena prova del Campionat de Catalunya de Resistència, amb les 3 hores de resistència al circuit de Fonollosa. I participaran del Motoclub Baix Berguedà el Guillem Franquesa, que és tercer, amb 56 punts, i Lluís Riera, que és vuitè, amb la RSU Júnior, i en Jordi Serena, que és cinquè, amb 41 punts, i l'Oriol Oliva, que és sisè, amb 41 punts també, cinquè i sisè, els dos pilots del Motoclub Baix Berguedà, lluitant per superar els 41 punts i per desempatar, amb la categoria de RS2 Júnior. La cursa serà a partir de 11:15 del matí fins a 2:15 de demà diumenge. I a Enduro, deixa'm recordar que Campillos, a Cuenca, és l'escenari aquest cap de setmana, també avui i demà, de la cinquena prova del Nacional d'Enduro, on participen el Josep Garcia, que és cinquè, amb 87 punts, en Enduro 1, amb una Husqvarna, i el Marc Mujal, en Sènior B, dos temps, que generalment no participen al Campionat d'Espanya, però sí que hi prendrà part, per tant, de preparació en el seu programa i el seu campionat que fa. La prova ha començat aquest matí a les 9 i acabarà la primera etapa aquesta tarda, demà també, i l'entrega demà també sortirà a les 9 i l'entrega de trofeus serà aproximadament demà a partir de les 2. I ara sí, Josep, suposo que devem tenir punt el Josep Maria Membrado, un home que va aconseguir a Vidreres el seu novè títol de ratllis, el seu novè campionat de ratllis, el primer al volant del Ford Fiesta, un cotxe, doncs, que, com ell deia, li va costar al començament, però que en terra veig jo que és on està tenint, en realitat, els millors resultats des de que porta tant amb el Renault com amb el Mitsubishi. El Ford sembla que sí que li ve la seva mà. Un home que té 46 anys, que va debutar l'any 1994 i que ha guanyat 9 títols, 2 amb el Clio, 3 amb el Clio, el Clio Super 1600, 2 amb el Renault, 3 amb el Mitsubishi, si no m'equivoco, oi que no, Josep Maria? Bon dia. No, bon dia. No m'equivoco, Saps no més tu el palmarès que jo, El primer amb el Ford Fiesta, Josep Maria, un cotxe que deies que t'agradava molt. Molt, molt, molt. És un cotxe, doncs, totalment, a més de que hem disfrutat el resultat de disfrutar, quasi bé tot. Ens ho passem molt bé, disfrutar i aconseguir resultats és el més important. Aquest esport que fem nosaltres. Quin d'aquests tres cotxes t'ha agradat més? El Clio, el Renault, el Mitsubishi o ara el Ford? Quin és el cotxe que dius és més fàcil de conduir? Que per mi ho fa tot molt més fàcil, molt més perfecte tot. Actualment és aquest cotxe, és un cotxe més modern, més actual. Però, bueno, tots els cotxes ha tingut cada etapa, doncs, el seu. Tots he disfrutat, m'ho he passat molt bé, però, bueno, aquest cotxe que porto ara el destacaria per tot, per xassis, per motors poc potent, però, bueno, té un pas per curva que és espectacular, disfruto i m'ho passo molt bé. I, com deies, de la terra no havia disfrutat mai i ara disfruto. No em defenso, però m'ho passo bé, que és el més important. És un cotxe més fàcil de dominar amb la terra, no com Mitsubishi. El Mitsubishi, clar, tan llarg, sí, potser era més complicat. Era un cotxe molt pesat, un cotxe de 1.500 quilos, més llarg, era diferent. Aquest és un cotxe, doncs, és un cotxe preparat per córrer anys. Un cotxe que està fet, doncs, per fer el que fem. I és un cotxe, doncs, que actualment està corrent al Mundial i no hi ha res a inventar amb aquest cotxe. Està tot inventat, està tot posat al poste. Vull dir, l'única cosa que has de fer és, doncs, com aquell que pilotar-lo, eh? Però, bueno, com t'he dit abans, l'important és disfrutar i passar-t'ho bé, és el que estic fent. Quin és el pes del Ford, Josep Maria? El Ford està sobre 1.250, 1.300. Estem parlant de 300 quilos menys. Sí, sí, que s'hi coneix molt, eh? M'hora de compensació de pesos i l'estabilitat del cotxe, això hi ha molt a dir. Un cotxe àgil i ràpid, que, com dius tu, pas per curva, evidentment, ha de ser molt més ràpid. I, sí. I a la garra és el mateix? Com? A la garra, ser un cotxe tan àgil és el mateix o has d'anar molt més al tanto, molt més al cas en què... No. La confiança... El xassis està molt ben distribuït de pes, això, i el pas per curva és molt segur, diguéssim. Sempre tots tenen el seu límit, però el límit d'aquest cotxe és molt fàcil de trobar-lo. Com els altres no sabies mai les reaccions que et farien, per exemple, el Porsche no sabies mai el que et feia. En canvi, aquest cotxe té un... trobes amb el feeling, trobes el que les sensacions que et dona de seguir el cotxe. I abans de fomentar-la, diguéssim, de donar-te el contratemps, sempre tens un pèl que saps que la reacció que et pot fer el cotxe, més o menys, entre cometes, fins ara el que hem trobat, eh? Josep Maria, nou títols, clar, ets el web català, ara ho dèiem, eh? No ets el web del Mundial, ets el web català. Ha de ser molt difícil, m'imagino jo, tants anys guanyant, arribes a perdre en algun moment la motivació? Suposo que el moment que la perdis és el moment de plegar i deixar de córrer. Per tant, almenys, no l'has perdut en cap moment encara? No. Mira, no sé si és el que em vaig fent gran o què, però cada dia em costa més preparar un ratll de nervis, de cosa i de tensió, cada dia em motivo més, diguéssim. No sé, ja t'ho dic, si ho fa l'Alato, que és el que ho fa, però motivat ho estic al 100%, tinc moltes ganes, disfruto, m'ho passo bé, no tinc res més a dir en tot aquest tema. El dia que perdi tota aquesta motivació, totes aquestes ganes, doncs serà el moment de deixar-ho estar. Actualment, doncs, tinc els esponsors que m'ajuden, que puc acabar de tirar endavant, i tema personal, vull dir, doncs, més que més. Estic més motivat que mai. Això ens encanta. Ens encanta sentir-ho, perquè encara tens corda per rato. Bueno, i com dèiem, ets un pilot, doncs, que et sentim molt nostre i que ens n'alegrem molt, oi que sí, Josep? I tant, pels títols, i tant, sí. Pels títols que aconsegueixes i pels resultats que fas, evidentment, el pilot de l'Escuderia Gironella, no només per això, sinó que gran persona, gran pilot i millor persona. Gran pilot i millor persona. Personalment me n'alegro molt que Ràdio Proeig, encara que sigui molt petiteta, però és molt gran per mi, perquè carrera, dia a dia, sempre us he tingut al meu costat i això ho valoro molt, jo, eh? Sí, sí, sempre hem estat al teu costat i dels pilots berguedans, evidentment. Sí, i mentre hi siguem, exactament, hi serem. Escolta'm, a Vidreres, sí. Josep Maria, vas acabar segon, no feia falta guanyar. Haguessis pogut... jo crec que sí. Haguessin pogut plantar cara al Nani Roma? Bueno, el Nani Roma són paraules majores, eh? Però vaig estar molt i molt content fins que vam, diguéssim, quedar un tram per acá, que estàvem a 20 segons del Nani. Vam estar un tram a una dècima, vam estar a trams de 3 segons. Ostres, no ho havíem fet mai, això. Amb el tram del Nani, de vegades arrencaves amb un tram i em treia 30 i 40 segons. Aguantar-lo, vaig estar superorgullós, supercontent. Volguem dir que, ostres, que hem fet un pas endavant nosaltres. Com deies, amb el cotxe, clar, sí. Es nota moltíssim. Sí. Però haguessis pogut exprimir una mica més... Home, sempre vam anar una mica amb la guàrdia, perquè nosaltres acabant érem campions. Si hagués sortit el Mundial, doncs, sent campions i no poden qualsevol bestiesa que després ens haguessin dit que som bojos, hagués pogut fer alguna cosa més. Ara, guanyar, això ja no ho dic, guanyar. Però haguéssim pogut atacar una mica més, sí, teníem un plus encara, perdona, que potser el Dani també l'hagués tingut. Sí, no saps mai. També tenia un as a la màniga. Uh-huh. Però, bueno, jo ja dic, vam estar allà on vam estar, ostres, no demano més, eh? A més, el Miquel Prat, amb la terra, doncs, és algunes defensa i ho ha demostrat, i doncs vaig estar per davant d'ell i poguent estar a bord del Nani, no demano res més, eh? Vaig estar supercontent i orgullós d'aquest ratll. Vaig disfrutar molt i ho vaig passar molt bé. Perquè jo, Josep Maria, a vegades ens estranyem, com un pilot, per exemple, del Dakar, en aquest cas el Nani, que és un gran pilot, com pot ser que quan agafa un cotxe també porti un ritme tan infernal com el que porta, perquè el ritme del Nani Roma és boníssim, tant en el Dakar, en aquest cas en cotxes, com ara en ratllis, dic, m'està sorprenent moltíssim, el Nani Roma, bueno, amb el ritme que té. Sí, penso que... Quan ve de les motos. Sí, té totes les qualitats, ha entrenat molt, ha estat moltes hores sobre el cotxe d'això, i a més és professional. I està sempre com aquell que diu que va sobre un cotxe o un altre. I això es nota. Es nota i ho demostra, ho ha demostrat. Perquè va al Campionat d'Espanya, està allà amb ells, el Dakar l'ha guanyat, guanya etapes, tot, i ho ha demostrat. És professionalisme. A vegades sembla sorprenent, encara que d'això, d'una moto a un cotxe, hi ha una diferència bastant important. Sempre s'ha dit que els pilots que surten de moto i passen en cotxe sempre han anat ràpids. Al revés costa molt. Sí, al revés costa bastant més, Sí. Mira, si em fessin pujar amb una moto malament, eh? Ara provar-ho, eh? Començar el de cara amb moto i acabar amb cotxe, no? Malament. La primera etapa, em sembla, eh? No. I ara què, Josep Maria? Tenim en ment el Rally de Catalunya, no? Sí. D'aquí 15 dies, un altre premi. La festa major per nosaltres, exactament, és un premi per mi poder anar a córrer allà i anar tan sols ser allà enmig d'aquella gent gaudir i disfrutar d'aquella setmana. Per mi és un espectacle. Jo no em vull anar-me'n a dir ningú ni res, com sempre. L'oportunitat és de poder ser allà, disfrutar, gaudir i passar-nos-ho bé. A veure, Josep Maria, correcte, avui mateix es fa el Rally de Valls, prova que no hi estàs perquè no fa falta ser-hi, descanses. Sí. Un Rally doncs, que té, per exemple, trams com el de Querol, com el de Santes Creus, en aquest cas, com el de Camp Ferrer, ratllis que estan, seran en el Rally de Catalunya. Potser tu mateix et sorprendràs de lo ràpid que pots anar amb el Ford Fiesta Masfal aquest any. Jo ja tinc ganes, la veritat, de veure els temps que puguis marcar en els trams, perquè potser, com deies, l'any passat sí, però potser, com dius tu, tens aquell plus més d'extra que tens feeling amb el cotxe i potser tu mateix et sorprendràs dels temps que facis aquest any. Bueno, no m'he marcat cap objectiu, ni al contrari. Vull anar a passar-m'ho bé, disfrutar i no fer la terra sé que aquesta gent passa anys lluny de nosaltres. Clar, això ja és un altre món, sí. Sí, a l'asfalt, si podem estar algun tramet allà al costat d'ells, jo ja estic superorgullós i content. Ja es veurà. Vull dir, ja et dic, no m'he marcat cap objectiu, ni cap límit, ni res de res. Disfrutar, gaudir, tornar el cotxe sencer cap a casa, que el dilluns hem de tornar a treballar, i l'any que ve si podem tornar a córrer el mateix cotxe que no el xafessin. Doncs fantàstic, Josep Maria. Estem molt contents, ja et dic, de poder parlar amb tu, d'aquest nou títol del Campionat de Catalunya, que tu passis molt bé en el Rally Catalunya. Allà estarem seguint els trams de la penúltima prova del Mundial. I l'any que ve, Campionat de Catalunya, oi? I tant que sí, però compte que puguem tornar a ser-hi. Amb el Ford, Molt bé, doncs seguirem parlant, Josep Maria. Molta sort, moltes gràcies un cop més. I enhorabona per aquests nou títols ja de campionat. Gràcies. Del Campionat de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Vinga, una abraçada. Gràcies, bon dia. Adéu, Josep Maria, adéu. Adéu-siau, que vagi bé. Bueno, gran pilot i millor persona. Sí, senyor, i a més que m'ha agradat molt la seva... Bueno, el Rally Catalunya és la festa major. És la festa major, Festa major dels ral·lis, sí senyor. Home, la veritat és que estan competint amb els millors pilots del campionat del món. Vull dir, ha de ser... I són trams del Mundial, no són trams d'un ral·li de nacional o de català. Són trams de 30, de 35, de 40 quilòmetres. Estem parlant de 25 minuts amb una concentració intensíssima, sí, sense errors. Vull dir, és que és la festa major. Albert, escolta, mentre... Jo ja he acabat la primera sessió, Espero que la segona part no hi haurà gaire res. No, és bastant lleugera, Bàsicament només tenim motociclisme i Fórmula 1. Uf, Déu-n'hi-do, però faràs molt curtet. Sí. Doncs passem a la tercera part última de la publicitat que ens toca per obligació. Fins ara mateix! Cap conflicte per resoldre. La rehabilitació ajustada al pressupost. El teu patrimoni protegit. L'administrador de finques col·legiat vella per la meva banca. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·lència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat. Vins. I ara, menjars per emportar. Una cuina excel·lent per compartir. El celler de Cala Quica. Al carrer Major 48 de Porreig, un restaurant de referència. Telèfon 93 838 0220. A Interiorisme Jordi Tomàs de Gironella, hem començat les rebaixes. Descomptes fins al 50% en tot tipus de mobiliari. Vine a Interiorisme Jordi Tomàs, al carrer Estació 11 de Gironella. Perquè tu ets diferent. Tens televisió per cable? Si és així, escolta. Ara pots tenir televisió, telèfon i internet a la mateixa companyia i a uns preus reduïts. Telèfon sense canviar de número per 10 euros al mes i els jubilats, 8. Internet amb velocitat de 2 megas reals i 17 euros al mes i telèfon més internet sols per 26. Són temps d'estalvi i cal aprofitar-ho. Tecnocolor t'ho passa fàcil. Estalvia fins al 60% a la teva factura actual. I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063 o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a Porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Doncs bé, són ja les 12:47. Anem a repassar el futbol, com toca. Avui hem intentat mantindre les seccions en el seu ordre. El que sí que hem pogut aconseguir és mantenir els horaris de la publicitat. Però bé, han passat, eh? Han passat tots com havien de passar. Doncs començarem pel futbol femení i per la segona divisió femenina, grup 2, segona jornada, Gimnàstic de Manresa Club, Montmajor Futbol Club. El camp a jugar aquest partit és Gimnàstic Park i l'àrbitre Oriol Sosa González. Aquest partit és per avui a partir de les 5 de la tarda. I també a la primera divisió femenina, grup 3, quarta jornada, Llerona Club Esportiu, Predenc Futbol Club. El camp a jugar aquest partit és l'Instituts Parroquials Llerona i l'àrbitre Marcos Maroñas Bravo. Aquest partit es jugarà demà a partir d'un quart de set. Canviem de gènere, anem al masculí. Començarem per la quarta catalana, grup 4, quarta jornada. Aigua Freda, Club Esportiu Olost Futbol Club. Aquest partit jugarà al camp municipal d'Aigua Freda i l'àrbitre José Víctor Muñoz Montenegro. Aquest partit es jugarà avui a partir d'un quart de cinc. Un altre que tenim també d'aquest grup és el Collsuspina Club de Futbol i el Predenc Futbol Club B. Aquest partit es jugarà al camp municipal de Collsuspina amb l'àrbitre Mohamed Bellabac. Aquest partit també jugarà avui, però serà també, curiosament, a la mateixa hora, eh? ni a les 4 ni a dos quarts de 5, sinó que a un quart de 5. Anem a la quarta catalana, grup 1, quarta jornada. Monistrolenca, Agrupació Deportiva, Casserres Club de Futbol, el líder, un dels líders, al camp municipal Monistrol de Calders i l'àrbitre David Cortina Rodríguez. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 4 de la tarda. Sant Llorenç de Morunys, Club Esportiu, Vilada Club Esportiu, al camp municipal Sant Llorenç de Morunys i l'àrbitre Ricardo Convelesoro. Aquest partit també jugarà avui a partir de dos quarts de cinc. I aquí tenim un altre líder, que també juga avui, Navarcles Club de Futbol, Avià, Unió Esportiva B, es referim a l'Avià, l'altre líder. Camp municipal de Navarcles i l'àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo. Aquest partit també jugarà avui a partir de les 6 de la tarda. Calders Club de Futbol, un altre líder, el Montmajor Futbol Club, el camp municipal de Calders, l'àrbitre Arnau Joan González Fernández. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. És curiós, la classificació d'aquesta quarta catalana està comandada per 3 equips del Berguedà, empatats de punts, Estem parlant també que estem a la quarta jornada, per això, però déu-n'hi-do, Casserres, Avià, Unió Esportiva B i Montmajor lideren la classificació d'aquesta quarta catalana. Com dèiem, un altre partit, Valls de Torroella, Club de Futbol, Porreig, Club Esportiu B, el camp municipal Valls de Torroella i l'àrbitre Jorge Santos Ventura. Aquest partit és per avui, perdó, és per demà, a partir de les 4 de la tarda. I també el Sant Salvador de Cercs, Club de Futbol, Súria, Club Esportiu B, el camp municipal Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre Víctor Orgaz Serran. Aquest partit, precisament, també és per avui. I també, curiosament, a la mateixa hora, a partir de les 4 de la tarda, bebé. a la tercera catalana, grup 5, sisena jornada, Predenc Futbol Club, Vic Unió Esportiva Club B, el camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Carlos Gallego Varela. Aquest partit és per demà a partir de les 5 de la tarda. Tenim el tercera catalana, grup 7, sisena jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic B, Pirinenca Futbol Club, el camp municipal de Gironella, l'àrbitre Rubén Muñez García. Aquest partit es jugarà avui a partir de 4:45 a Gironella. Un altre, Súria Club Esportiu, Olvan Club Esportiu, el camp municipal d'esports de Súria, i l'àrbitre Víctor Pérez Batlle. Aquest partit es jugarà demà a partir de 4:00 de la tarda. I el que tenim després, bueno, ja n'hem parlat abans, però en farem 5 cèntims més, eh? I és ni més ni menys que el Superderbi, el nostre partit de la jornada. Porreig Club Esportiu, Berga Club Esportiu. Mai havien les distàncies sigut tan curtes. Per això jo em poso Axe o Rexona, no sé què era, per les distàncies cortes. El camp que juga en aquest partit és el municipal de Porreig i l'àrbitre Cristian Gràcia Alonso. Quina gràcia que em fa, eh? Espero que no li feia gaire gràcia amb el Cristian Gràcia Alonso. Bé, com dèiem, el Berga Club Esportiu que marxa líder, per això ho dèiem, i les distàncies han estat tan curtes i tan bones, no? Perquè el Porreig marxa quart, un marxa primer, l'altre marxa quart. Porreig, l'equip de casa, l'equip d'aquí, local, que marxa quart amb 10 punts de 5 partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha empatat un, n'ha perdut un, 12 gols a favor per 8 en contra. Perquè fa l'equip de la capital, l'equip que visitarà Porreig, el Berga Club Esportiu, marxa a la primera posició, líder, 13 punts, 3 punts ens separen, Partit jugat 5, n'ha guanyat 4, n'ha empatat un, però no n'ha perdut cap. 11 gols a favor, 4 en contra. Això fa, això diu, no?, de la duresa d'aquest partit, de duresa esportiva, ens referim, duresa esportiva. El Berga no n'ha perdut cap, intentarà defensar aquesta posició de ser invicta tantes jornades com pugui, lògicament. Però per això està el Porreig, perquè ja ho sabeu, no? Pues molt bé, molt bé, molt bé. Tenim que Porreig està a una alçada de 455 metres, l'estat del cel amb intervals de nuvolositat, la probabilitat de precipitació serà d'un 25%, la temperatura mínima i màxima rondarà entre els 8 i els 21 graus, el vent que bufarà del sud, dit d'una altra manera, de migjorn, a 5 de 5 km per hora. L'índex de ratjos UVA és de màxim 4, que és un índex ultraviolat moderat. Aquest partit, com dèiem, es jugarà aquí, al municipal, el municipal de Porreig, demà a partir de 4:45. Creiem des d'aquí que, a més, hi haurà molt, molt, molt, molt públic, Ens ho podem arribar a passar molt bé. So, yeah, it's on the EP2. Okay, just follow us, lads, here we go. Per això continuarem, quan falten 5 minuts per les dues, per donar-li 30 segons a l'Albert per acabar la seva secció. Ha dit que sigui tan curta, té 15 segons per parlar de Fórmula 1 i 15 segons per parlar de motociclisme. Doncs vinga, perquè l'Albert, per parlar de motociclisme, el que és la Moto2 ja no cal que em parli. Ja està fet, encara està aquí. Bé, doncs segona catalana, grup 4, sisena jornada, Gironella Club de Futbol Atlètic. Bé, Sant Cristóbal, el camp que juga aquest partit és el municipal de Gironella i l'àrbitre Oriol García Muñoz. Aquest partit és per demà a la Gironella, a la capital de la Perla, A Gironella, a partir de 4:45. I el que ve a la primera catalana, grup 1, sisena jornada, tenim una cosa per dir abans de la continuació del partit avià Manresa, dimarts 13 d'octubre. O sigui, el proper dimarts, dia 13 del vespre a les 9, es jugaran els 16 minuts que resten del partit, 16 minuts, entre l'avià i el Manresa, que va ser suspès el dia 26 de setembre perquè una intensa pluja va deixar el terreny de joc impracticable. Ja ho vam dir que plouria, tormentes a tope. Bueno, el resultat en el moment de la suspensió era 2-0 a favor dels locals. Un gol aconseguit per Pablo en el minut 14. Els dos equips només podran alinear els jugadors que el dia del partit estaven fitxats, encara que no estiguessin a l'acte. I la gent també, la gent només hi pot anar-hi els que ja hi eren, Ni un més ni un menys. No, home, no. Doncs aquest partit, aviam una esportiva que toca per aquesta setmana, l'aviam una esportiva, Vilassar de Mar, Unió Esportiva, és que l'aviam per la seva part rep a casa el Vilassar. Els berguedans, que són quarts a la classificació amb el partit pendent amb el Manresa, tenen les baixes de Valls sancionat i Torres i Sergi lesionats. El tècnic Oliver Vallabriga ha manifestat que estem en una bona dinàmica i mirarem de conservar-la a casa davant el Vilassar, que no serà un equip fàcil de batre. Vallabriga té clar que dimarts, quan jugarà la continuació amb el Manresa, no serà un partit de futbol, serà una altra cosa, perquè només es jugaran 16 minuts. Sigui com sigui, no hi pensem encara. Primer hem de rebre el Vilassar. Respecte al fet que l'Avià encaixa forces gols fins ara, Vallabriga explica que potser sí que ens fan masses gols, però també en fem molts. Estem contents amb el nostre joc defensiu. La nostra manera de jugar és arriscada. Doncs aquest partit, per mantenir l'Avià fort, fort, fort, fort, fort, a dalt de tot, es jugarà aquí a Municipal Alfons Gulfaus. L'àrbitre serà Pol Gaudia Soler i es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. Da. Albert Planes, bon dia. Bon dia, Pep. Dos minuts, un minut motociclisme i l'altre minut... Ara passes. Tinc prou. Sí? Sí, sí. Vinga, va, tinc Albert, prou de sobres. Fota-li. Què vols, comença amb el motociclisme? Tu mateix. Sí, mates 30 segons sí, ja només parlant, no? El Moto2, ja no... Bueno, cal. Va, motociclisme, com deies, el Moto2, Johan Zarco és campió del món, eh? Campió del món, Johan Zarco... no ha fet falta doncs, que corrés, ja que Tito Rabat doncs, no prendrà part degut a la caiguda que va tenir en bici. Pues no pren part a la cursa ni als entrenaments ha pres part. Per tant, doncs, Johan Zarco, campió del món, a part de ser campió del món, ha marcat la pole. Primera posició per Zarco, l'acompanyarà a la primera fila de grella Thomas Luthi i Jonas Folger. Darrere, Àlex Rins, cinquena posició, vuitè Axel Pons, catorzè Julián Simón, dissetè Ricky Cardús. Moto3, Romano Fenati ja ha aconseguit la pole. Nicola Antonelli, el segon, tercer Nia Bastianini i quart Danny Kane, el líder del Mundial i el favorit, evidentment, a guanyar el títol. I el MotoGP, recordem que tot això ha estat a Motegi, el circuit del Japó, el Gran Premi del Japó, el circuit de Motegi aquesta matinada, per tant això ja fa hores que ha passat. A MotoGP, Jorge Lorenzo ha aconseguit la pole, per davant de Valentino Rossi i de Marc Márquez, 2-3 a la primera fila de grella. És bonic, bonic serà, però matinareu. No s'ho traven al Japó, no? Sisè Pedrosa, no. Setè Aleix Espargaró, desè Maverick Viñales, sí, al Japó, l'altre és a Rússia, Tu també vens d'Arbeca. Desè Maverick Viñales, 11è Pol Espargaró, 16è Álvaro Bautista, 18è Héctor Barberà, 25è Toni Elías, el pilot del Bages, que ha tornat a MotoGP aquestes últimes curses per substituir un pilot. Les curses, matinareu. Moto3 a les 4 de la matinada i, a més, sense estar obert. Moto2 a les 5:20, per tant, desperteu-vos a les 3:50, mireu Moto3, torneu a dormir fins a les 7, perquè després no té cap interès, i a les 7 MotoGP. Aquí sí que hi ha interès el duel Márquez-Rossi-Lorenzo i pel Mundial, evidentment, el duel Lorenzo-Rossi. A Lorenzo, clar, a Lorenzo el que li interessa és que ficar pilots entremig, Ficar pilots entremig, tot i que si guanya Lorenzo doncs ho té bé, però ficar pilots entremig. I a Rossi el mateix, interessa que quedi Lorenzo darrere o també ficar pilots entremig. Per tant, estarà interessant. Hi ha el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi de Rússia, el circuit de Sochi, en Fórmula 1. Recordem, qualificació ara, acaba de començar ara mateix la qualificació. En principi, no ho veiem des d'aquí, però en principi començarà ara mateix la qualificació. Amb la notícia aquesta, doncs, que Carlos Sainz ha tingut un greu accident avui i que està bé, està fora de perill, que si no participa, m'imagino, serà pel cotxe, però que potser demà, potser, qui sap, potser demà el veiem a córrer. La cursa serà demà a les dues, hora de casa. Jo també us he dit amb els motos hora de casa, no he pensat a dir-ho. L'hora local no interessa perquè tampoc anem a Japó, segurament. Si estéssim allà sí que interessaria. Les curses és hora de casa. Sí, senyor. I, com dic, la cursa serà demà a les dues. Res, què vols que digui? Doncs que només s'han fet mitja tant d'entrenaments lliures, perquè ahir va ploure, al matí va ser un desastre, al migdia un desastre i mig, Alonso va marcar el millor temps, imagina't. I avui només se n'han fet la meitat de l'accident, doncs veurem com surten els cotxes. De moment el que estava marcant el millor temps era Nico Rosberg, Alonso era novè en aquest cas, que estrena motor, on estrena motor, veurem si és fiable o no, i que Alonso estava d'aniversari, 500 proves a la Fórmula 1, ahir el seu equip doncs, el va retre un homenatge, i va deixar entreveure que l'any que ve o l'altre, a l'igual penja les botes. Ui. Penja els pedals, no? Ja veurem, sí, en aquest cas els pedals. I una última notícia, Pep, el Rally del Marroc, recordar, Nasser Al-Attiyah, campió del món de ratllis raid, no de ratllis, de ratllis raid. Va guanyar el Rally del Marroc, després de l'abandonament de Carlos Sainz, com et deia, Al-Attiyah amb un mini es va programar campió, i en motos la victòria va ser per Sam Sunderland, després de la caiguda de Joan Barreda també, i el títol ha estat per Matthias Wallner, amb una Husqvarna, perdó, amb una KTM, també ha estat el campió del món en motos. Com deia, Sainz i Barreda fora. Aquí doncs, va fer que Carlos Sainz no hagués guanyat el títol, però va fer doncs, que Al-Attiyah no hagués pràcticament ni de córrer. Molt bé, doncs res més. Nosaltres només dius-vos que tornarem dissabte vinent a partir de les 12 del migdia fins ara, fins a les 2. Molts petonets i adeu! Adeu!